Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Aralık Perşembe. Yıl 2020, ay 12, gün 338, Kasım 26. 1442 Hicri, Rebiülahir 18. 1436 Rumi, Kasım 20. Günün malumatı, Dünya Engelliler Günü. Uluslararası toplumda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler bulmak için 3 Aralık gününün Dünya Engelliler Günü olarak anılması kararlaştırıldı. Günün tarihi. 77 yıl önce bugün 3 Aralık 1943'te İsmet İnönü, Roosevelt ve George Churchill'in Türkiye'nin savaşa girmesi için yaptığı baskıya direnerek savaşa girmeyi reddetti. 126 yıl önce bugünse yani 3 Aralık 1894'te Define Adası gibi dünyada en çok okunmuş kitaplardan birinin yazarı olan Robert Louis Stevenson, 44 yaşındayken hastalıklı ciğerlerine iyi geleceği ümidiyle gittiği Samoa Adası'nda vefat etmişti. Aralık ayında, dünden devam. Bahçıvanlık. Turp, salatalık, kavun bu ayda fidelikte yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır. Güllerde çelik ve daldırma yapılır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Somebody's got Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve ben Deniz Ömer Madra, evlerden yayın yapıyoruz bilindiği üzere. Covid-19 şartlarında ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz ve Andrei Gritsku da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Midnight Oil adlı Avustralyalı grubun Truganini adlı şarkısıyla yaptık. Çok güzel ama ismi değil mi grubun? Gece yarısı petrolü. Gece yarısı petrolü, evet. Grup öyle. İlginç bir grup aslında. Bu son Truganini adlı şarkıda da hiçbir yere gitmeyen bir yol. Yollar kesilmiş. Bütün hatlar atılmış. Biz barda kaldık. Roma barında muson geçene kadar diyor. Bu ülkenin bel kemiği kırıldı. Toprak çatladı. Kuraklıktan bahsediyor fena halde ve çiftçiler de kendi parmak uçlarıyla ancak tutunabiliyorlar ayakta. Biz bir lanetin içindeyiz diyor. Ve Truganini'yi de zincirlere vurulmuş halde görüyorum. Dünya serbest kalmayacaktır diyor. Ve çok monarşiden destek alınıyor ama Union Jack, yani İngiliz bayrağı ateşler içinde, bırak yansın. Namatjira'yı görüyorum onurlu ve Truganini'yi de zincirler içinde görüyorum diyor. Truganini kimdir? Bir kraliçe, yerli, aborijin dedikleri yerlilerinden bahsediyor. O şarkıyı da neden şimdi çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından görmeye çalışalım. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tazmanya Şeytanı. Bu şeytani canavar açık ağzı ve keskin dişleriyle bütün dünyada meşhurdur. Ama gerçek Tanzanya Şeytanı cehennemden gelmedi. O Avustralya'ya komşu bu ada halkını adına medenileştirme dediği soylu bir amaçla yok eden Britanya İmparatorluğu'dur. İngiliz İstila Savaşı'nın en son kurbanının adı Truganini'ydi. Krallığı gasp edilen bu kraliçe 1876 yılında bugün öldüğünde onunla birlikte halkının dili ve hatıraları da göçüp gitti. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne de bir göz atalım, sonra haberlere geçeriz. 1978 yılında bugün Türkiye'de yılda 14 milyon ton tezein yakıt olarak kullanıldığı açıklanmış. 1984'te bugünse Hindistan'da Bhopal eyaletinde binlerce insanın ölümüne, yüz binlercesinin zehirlenmesine yol açan korkunç bir iklim şey felaketi olmuş, çevre felaketi, sağlık felaketi diyelim ve bu bir şirketten kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri kökenli Union Carbide firmasının bu Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan böcek ilacı, bu da Türkçenin garipliklerinden bir tanesi, zehire panzehir adı veriliyor, ilaç deniyor. Böcek öldürücü yani diyelim. Pestisit bu fabrikadan 40 ton metil izosiyanat gazı tırnak içinde yanlışlıkla dışarı atılmış. Etrafa yayılan zehirli gaz 18 bin kişinin ölümüne, 15 binden fazla insanın zehirlenmesine yol açıyor. Fabrika eski teknolojiyle yapılmıştı ve bu haliyle Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesi mümkün değildi. Yalnız eski teknolojiden değil tabii, burada ufak bir not koyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde zehir atığı yapan yerlerin faaliyetine yoksul bölgeler hariç izin verilmiyor. O yüzden yoksul ülkelere ihraç ediliyor bu. Ve sorumluların yargılanması tam 26 yıl sürüyor. Greenpeace'in bölgede kazadan 20 yıl sonra 2004'te yaptığı ölçümlerde toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulunuyor. Hala 25 çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman sonra ya da çeyrek yüzyıl sonra Union Carbide firması toksik maddenin adını bile açıklamıyor. Neden? Çünkü ticari sır deniyor. Ticari sırlar açıklanmıyor ya. Bu durum zehirlenenlere bir tanı konmasını da imkansız kılıyor. Hastanelerde ölümlerin artmasına yol açıyor. Birkaç yıl sonra açılan davada ise Union Carbide firması mağdurlarına ve yakınlarına bu felaketin 470 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalıyor ama Hindistan devletine ödenen paranın çok azı gerçek mağdurlara dağıtılabiliyor. Devlet dağıtmıyor çünkü. Bu miktar hayatta kalanlar tarafından paylaşıldığında kişi başına 500 dolar civarında para düşmüş. Toplam 8 kişi olayda ihmalleri görüldüğü için ölüme ve yaralanmaya sebep olmaktan suçlu bulunup 2 yıl hapis cezasına mahkum olmuşlar. Sonra Union Carbide firması da adını değiştirip bambaşka bir isim altında faaliyetlerine devam etti. Yani 18 bin kişi ölüp hayatta kalan ailelerine 500 dolar verilmiş ve 2 yılla mahkum olmuşlar buna sebep olanlar. Evet. Şirketin de hiçbir tazminat dışında herhangi bir sorumluluğu olmadı. 1989 yılında bugün ise Malta'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etmişler. Evet, tarihte bugün böyleydi. Şimdi geçelim günün haberlerine. Günün en önemli haberleri, tıpkı ilk gün 25 yıl önce başladığımız gibi, kainatın en önemli haberi Açık Radyo'nun ödül alması. Aslında bütün iklim haberlerini geçiyoruz. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BBC'nin özel yayınında gezegenin karşı karşıya olduğu iklim ve çevre krizine işaret etmiş ve insanlık doğayla savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor, intihara kalkıyor diye de çok önemli bir açıklama yapmış. Ve dünyada fosil yakıtlara yaptığı yatırımı bütün iklim krizine rağmen Birleşmiş Milletler raporuna bakılacak olursa ikiye katlamış durumda. Yatırımları artırıyor. Böyle bir durumdayız. Ama bundan daha önemli haber, Açık Radyo'nun Prince Claus ödülüne layık görülmüş olması. Yayın hayatında 25 yılı geride bırakan Açık Radyo, Prince Claus Fonu, Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından ta 1997 yılından bu yana kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Claus ödülüne layık görülmüştü. Dün akşam Amsterdam saatiyle 18'de, Türkiye saatiyle, İstanbul saatiyle 20'de gerçekleşen bir çevrim içi tören yapıldı. Ve ödüller dağıtıldı. Görkemli, bomboş salonlarında sarayın. Ama evet, duvarlara baka baka. pandemiye göre çok hüzünlüydüler anlatanlar da. Ama orada ödüller dağıtıldı. Ve tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği için çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu için Açık Radyo, alternatif, marjinalleştirilmiş ve azınlık seslerin duyulmasını mümkün kılan bir diyalog ve görüş alışverişi alanı sunarak kendi topluluğunu ve sivil toplumu temsil ettiği, onlara hizmet verdiği ve onları güçlendirdiği için yalan haberlerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu için günümüzün dijital evreninde bile radyonun toplumsal ve siyasi değişim için herkesin beğenisini kazanan etkili bir yayın organı olmaya devam ettiğini açıkça gösterdiği için, çoklu perspektiflere açık olmanın ve muhalif fikirlere saygı göstermenin, hakiki demokrasinin yegane gerçek ve hayati temelini oluşturduğunu vurguladığı ve karmaşık bir durumda sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapmakta ve sürdürmekte dikkate değer bir sağlamlık göstermesi ödül gerekçesi olarak belirtiliyor. Bu yayına geçtiği 1995 Kasım tarihinden bugüne kadar Açık Radyo'nun ve onun programcılarının uluslararası ve ulusal alanda layık görüldükleri 57. ödül oluyor. 57 ödül aldı Açık Radyo. Ve Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk da ödül kitapçığı için yazdığı yazıda Açık Radyo'yu şöyle anlatıyor. Ödül kararından sonra pek çok tanıdıkla Açık Radyo hakkında konuştuk. Hayranları Açık Radyo'dan bahsederken yalnızca ele alınan çevre, iletişim, demokrasi, günlük hayat konularında takip ettikleri tartışmalarda, röportajlar, programlardan bahsetmediler yalnızca. Aynı zamanda Açık Radyo'yu nasıl, hangi şartlarda, ne yaparken dinlediklerini de gözlerinin içi gülerek anlattılar bana. Orhan Pamuk diyor. Açık Radyo'nun dinleyicilerini sanatçılar, ev kadınları, işe giderken araba kullananlar, aydınlar, öğretmenler ve memurlar oluşturuyor. Açık Radyo'yu dinleyenler kendilerinin, kimliklerinin özel bir şey yaptıklarının farkındalar. Açık Radyo'nun en büyük başarısı özgürlüklerin, özellikle siyasi özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu günümüz Türkiye'sinde bu küçük demokrasi ve açık düşünce adasını yaratmış olması ve onu incelikle besleyip korumuş olmasıdır. Bu adanın kendine göre bir kimlik ve ruhu vardır ve Açık Radyo'yu dinleyenler bu özgürlükçü çağdaş ruhu gururla benimserler diyor. Daha ayrıntı bir de şey demişti. Açık Radyo'yu Prens Klaus ödülünü aldığı için kutlarım. Bu tamamıyla hak edilmiş bir ödüldür. Bu karar Açık Radyo'yu dinleyen on binlerce kişiyi mutlu etti. Bu mutluluğu paylaşmak için heyecanla yazıyorum diyor Orhan Pamuk. Açık Radyo yalnız programları ve özgürlükçü tutumu için değil, kendisine sadık, neredeyse tiryakisi olmuş çağdaş demokrat bir dinleyici grubu yarattığı için de çok özel bir yerdir dedikten sonra son olarak da çok önemli bir şey daha söylüyor. 1955 ile 1975 arasında çocukluk ve ilk gençliğimde Türkiye'de çok radyo dinledim. Henüz televizyon yoktu Türkiye'de ve akşamları bütün millet aynı ünlü programları, haberleri izlerdi. Radyo dinlerken diyor Orhan Pamuk, tıpkı roman okurken yaptığımız gibi kelimeleri kafamızda resimlere çeviririz. Bunu yaptığımız için de bakışlarımız, yani gözlerimiz sanki içimize döner. Bütün çabamız kelimeleri resimlere çevirmek için hayal gücünü iyi çalıştırmaya yoğunlaşır. Bu yüzden radyo dinlemenin özellikle hayal gücümüzü çok çalıştırdığına içtenlikle inanırım. Açık Radyo'yu çocukluğum ve gençliğimde olduğu gibi radyo dinlemeyi bir tutku, bir alışkanlık, önemli bir hatta neredeyse simgesel bir faaliyet haline getirdiği için de seviyorum diyor. Ve son olarak da şeyi ekliyor. Bu ödül için de fedakar dinleyicileri de tebrik etmeliyiz. Bir de tabii Açık Radyo için yıllardır özveriyle program yapan bütün o yazarlar, profesörler, hocalar, gazeteciler var. Çoğunun eserlerini okurum. Bazısı arkadaşlarım. Açık Radyo'nun başarısı onların fedakarlığıyla mümkün oldu diyor. Şimdi bir kulak verelim. 2,5 dakikalık bir Sadaya ödül töreninde. And now we present the 5 2020 Prince Claus Awards. To honor them, we will travel all around the world. First, we go to Turkey. Here we honor an organization for pioneering and sustaining a free and open voice in a complex context. They are a model for independent and democratic media. The recipient of the 2020 Prince Claus Award is Açık Radio. Çoğunluğu olarak sizlerleyiz. İlk şarkımızın ismi Dinozorlar. Our motto is Open Radio is open to all the sounds, colors and vibrations of the universe. We share every scrap of real information to strive to make the world a better place for all its inhabitants. Açık Radio is a popular public radio station in Istanbul, renowned for its fierce independence, openness, and positive spirit. True to its name, which translates as Open Radio, Açık Radio is committed to diversity, social equality, and freedom of information. Its informative and entertaining programming features multiple perspectives on controversial issues, critical analysis, and active listener participation, promoting genuine dialogue and free exchange of opinions. Leading dissident thinker Noam Chomsky says, "It is only with a vibrant democracy of informed, engaged public that we can have any hope of escaping from the two existential crises." Nothing could be truer. Funded mainly by donations from listeners and run primarily by volunteers, Açık Radio is awarded for its positive social impact and resilient commitment to providing an alternative, free and open voice in Turkey. Evet, dün akşam yapılan, Amsterdam'da yapılan, maalesef sarayın boş, devasa salonlarında şeyden dolayı boş, Covid-19 olduğu için herkesin, ancak katılımcıların bulunamadığı ama gene de görkemli bir törenle Prince Claus ödüllerini böyle takdim ettiler ödül töreninde. Diğer ödül alanları da hemen söyleyelim. İbrahim Mahama, Gana'dan görsel sanatlar dalında son derece ilginç çalışmalarıyla, devasa çalışmalarıyla biliniyor. Onların örnekleri vardı. Onun dışında Kolombiya'dan tasarım alanında Diamantina Arcoiris, müzik, performans, kültür ve development, yani kalkınma, geliştirme. Etiyopya'dan Fendika Kültür Merkezi, Tonga'dan Tuna Kaimanu Pielakepa, o da kültür mirası üzerine. M7 Red diye bilinen bir sanat grubu da mimari aldı Arjantin'den. Ve bir de gelecek nesle yönelik olarak Hiranabi film yapımcısı ve görsel sanatlar Pakistan'dan. Onların yanında Açık Radyo'da işte bildiğiniz gibi medya ve gazetecilik ödülünü aldı. Biraz önce söylemeye çalıştığımız gibi Açık Radyo'nun bu söylediğimiz gibi 57. ödülü oluyor. Sadece 2000 yılından bugüne kadar birçok ödül kazanmıştı ama son son 5 yılı alırsak Kristal Elma reklam ödülünü almıştı 2015'te. Günün Sözü adlı projede Açık Radyo'nun bu ilgi alanlarından ilham alınarak ve hepsini bir araya getirerek her günün şarkısını oluşturmuştu. Açık Gazete programında işlenen konular öğlene kadar şarkı sözü haline getiriliyordu, besteleniyordu ve gün bitmeden Açık Radyo'da ünlü müzisyenlerin seslendirdiği parçalar dinleyicilere duyuruluyordu. Havas Worldwide İstanbul'un bu projesi Kristal Elma ödülünü kazanmıştı. 2016'da İstanbul Tabip Odası tarafından kentin tozu ve su hakkı programları sebebiyle toplum sağlığı ve çevre sorunları gündemleri alanında yapmış olduğu yayınlarla radyo programı dalında ödül almıştı. 2016'da, 2017'de Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Açık Yeşil Programı'nı çevreye duyarlı doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının korunması ve geliştirilmesi nedeniyle yürüttüğü çalışmalar nedeniyle iletişim ödülüne layık görmüştü. Aynı zamanda Türk Toraks Derneği de Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madre'ye onursal üyeliğe layık görmüştü. O da bir ödüldü. Yeşil Bülten Programı Emre Madran basın ödülüne layık görülmüştü. 2017'de Türk Toraks Derneği tarafından ayrıca Açık Radyo Çevre ve İklim Sorunları ödülüne de layık görülmüştü. 2018'de İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası basında sağlık ödülleri kapsamında radyo programı dalında Uygar Özesmi'nin hazırlayıp sunduğu Gezegenin Geleceği programı ödüle layık görülmüştü. Aynı zamanda 37. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda da Sanatsever Kurum Ödülü Açık Radyo'ya verilmişti. Müteveffa Gürris Sururi'nin elinden almıştık ödülü. Ve 2020'de de Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri'nin işitsel medya alanında ki ödülü Açık Radyo'ya verilmişti. Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası basında sağlık ödüllerinin radyo yayıncılığı alanında da Leyla Ünlübay'ın hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programının olmuştu. İşte bu da şimdi son Açık Radyo'nun Prince Claus ödülünü medya ve journalism yani medya ve gazetecilik alanında almasıyla 57. ödülünü kazanmış oluyor. Bunu bir şekilde... Ve bundan önce de daha önce de şeyi biliyoruz. Türkiye'den ödül alanları da söyleyeceğim. Hemen bu arada Orhan Pamuk da harika şeyler söylemiş gerçekten. Değil mi? Evet. Açıklamasını çok beğendim. Daha önceden de Türkiye'de evet Hasan Saltık, Halet Çambel rahmetli ve Gülsün Kara Mustafa Prince Claus ödülüne layık görülmüş olan sanatçılar, yayıncılar, arşivciler diye bahsedelim. Ve buna bu ödülü bu şekilde kapatmış olalım ödül töreni. Ha bir de şeyi söyleyelim, önemli bir şey bu. Bugün saat 10'dan sonra bir yarım saatlik yayın yapacağız görsel olarak da ve özel bir konuğumuz olacak. Açık Radyo'nun bu Prince Claus ödülünü kazanmasından dolayı Türkiye Büyükelçi, Hollanda Büyükelçisi Marianne de Kwasteniet konuğumuz olacak ve kendisine kültür alanındaki bu ödülün ne önem taşıdığını soracağız. Bir sohbet gerçekleştireceğiz. İksem Mavi Tuna da aramızda olacağız. Açık Radyo'nun son, Açık Gazete'nin son yarım saatini de buna ayıracağız. Onu da şimdiden belirtelim. Birazdan zaten şimdi şeye geçiyoruz. Selim Badur'la konuşacağız. Ama şunu da belirtelim ki çok bu ödüller falan iyi ama çok ciddi bir COVID-19 krizi had safhada devam ediyor. ve onunla ilgili Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre 2020 en sıcak 3 yıldan biri olma yolundayken hem kuraklık ve iklim hem de pandemi dört nala gidiyorlar ve onun için de ciddi bir meseleyi konuşmak zorundayız sürekli olarak. Covid ile ilgili son rakamlar 65 milyona ulaşmakta vaka sayısı. 1,5 milyona yaklaşmış, hatta belki de geçmiş olabilir, son bir saattir bakmadım. Çok kısa kalmıştı dünya çapında Covid'den ölenlerin sayısı. Türkiye'de de 30 bin vakayı geçmişti. 6690 hastaya ve 193 ölüme rastlanmıştı. Ve aynı zamanda da Covid-19 hastası yakınları için yoğun bakım yatağı bulamayanlar şöyle anlatmışlar. BBC Türkçe'de önemli bir yayın çıktı. İnsanlar göz göre göre ölüyor deniyor. Funda Nur Öztürk ve Hatice Kamer'in ayrıntılı bir incelemesi var. Şimdi Covid konusuna birazdan geçebiliriz. Bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın Feryal. Tabii Açık Gazete içinde bir perşembe sabahı Franz Claus ödüllerine duyurusu yapıldıktan sonra ilk program yapan programcı olmanın avantajını kullanıyorum ve hem sizleri kutluyorum hem de bundan çok övündüğümü, bu ailenin bir parçası olmaktan ötürü gerçekten onur duyduğumu belirtmek isterim. Ben hem yapımcılara hem çalışanlara hem de dinleyicilere kutlu olsun efendim Özdeş. Minik bir düzeltme geldi bu ödül açıklaması ile ilgili Orhan Pamuk'un. Onu izin verirseniz bir cümleyle okuyayım. Orhan Pamuk Açık Radyo dinleyicilerinden bahsetmişti. Bir dinleyicimiz de mesaj göndermiş. Çok da hoş bir mesaj aslında. Radyonun dinleyicisinin tarifi eksik, biraz da ayrımcı oldu diye hafif bir sistemde bulunmuş. Ben çiftçiyim, 25 senedir dinliyorum. Fabrikada işçi arkadaşlar, işsiz arkadaşlar vesaire de var dinleyen. Neden meslek sınıf ismi vermek gereği duymuş acaba diye de merak ettiğini belirtmiş. Biz sadece tabii akademisyenler, memurlar değiliz demiş yani. Tamamlayıcı bilgi, evet. Evet, tabii yani Ömer Bey bahsederken ödüllerden ben de kalktım kütüphaneden. Sağlık alanındaki ödüllerin iki tanesine değindiniz. Bir tanesinde 14 Mart 2004 tıp haftası nedeniyle İstanbul Tabip Odası basında sağlık radyo programı ödülünü o dönem sevgili Hasan Meriç ve Serdar Çintan'la birlikte yaptığımız önce sağlık programına vermişti. Onun da plaketi sakladım tek plaket olarak. Kütüphanede duruyor demek ki. Oldukça eski Özdeş, farkındayız. Ben 2004 o kadar yani geriye dönmedim yani. Evet. Evet. Ben sadece son 5 yılı verdim. Peki. Çok teşekkürler ve tekrar tebrikler. Çok mutlu oldum. Bu haber. Çok teşekkürler. Şeref bize. Olumsuzlukların yaşandığı bir dönemde böyle bir radyo, ben hep söylerim okyanus ötesini çok bilmem ama Avrupa ile işte uzun yıllar çalıştım, görev yaptım çeşitli Avrupa ülkelerinde. Ben hiçbirisinde Açık Radyo ile aynı kategoriye girecek bir radyo görmedim, duymadım. Bundan gerçekten onur duyuyor. Şimdiki Cuma günü yarınki konuklarımızı unutmadan söylemek istiyorum. Önce sağlık programında bir ara verip pandemiye 1 Aralık Dünya AIDS Günü bağlamında aktivist Arda Karapınar ve Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Behice Kurtaran'la HIV AIDS konusunda hem dünyada hem Türkiye'de olup bitenleri ve tedavi konusundaki gelişmeleri konuşacağız. Çünkü bu yıl özel bir yıl oldu. Pandemi nedeniyle birçok enfeksiyon hastalıkları gibi HIV AIDS konusunda da çok fazla aksama, hata, eksiklik gerçekleşti ya da yaşandı. Önemli bir yıldı. Bunu unutmamak lazım. O nedenle HIV/AIDS'i ayıracağız bu haftaki programımızı. Sayısal değerlere baktığımız zaman siz bu ödül duyurusu haberi nedeniyle Korona günlerinden önce bazı bilgiler verirdiniz COVID-19 pandemisiyle ilgili. Ona değinemediniz haklı olarak. Müsaadenizle onu belirteyim. 65 milyona sizin de belirttiğiniz gibi dayandı. 3 günde 2.191.000 küsur olgu. Yani kısacası şu son 3 günde pazartesi günden beri ortalama 730.000 olgu çıkıyor. Bakın ilk daha önce de belirtmiştim. İlk 1 milyon olguya 3 ayda varılmıştı pandemi sırasında. Artık 1,5 günde varılıyor. Neredeyse 3 ay yerine bir günde 1 milyon eklenecek listeye. Bu önemli. Sadece sayısal bir kuru kuru bir rakam, bir sayı olarak düşünmeyin. Çünkü bütün bu gelişmelere, bütün bu olumsuzluklara, bu ürkütücü tabloya rağmen hem dünyada hem ülkemizde bu bir komplo teorisidir, bu bir gerçek değildir. Böyle bir şey yoktur diyenler var. Hani bunu konuyla ilgili ilgisiz konuşan bir takım gazeteciler ya da tıp dışı meslek sahiplerini bir kenara bırakıyorum, onlara bir şey demeyeceğim ama özellikle tıp camiasından insanların, hekimlerin bazıları gerçekten bir komplo teorisi izini sürerek diyeyim. Bunu söylüyorlar. Bu tabii çok tuhaf, acı falan da değil artık. Kötülük yapıyorlar insanla. Bunun farkında değiller ya da farkındalar ama bu iyi bir şey değil. Yani buna dikkat etmek lazım. Bunu belirteyim. Evet. Şimdi günde 730 bin olgu ortalama dedik. Nerelerde çok büyük artışlar var? İlginçtir. Hani soğuk savaş dönemlerini hatırlatacak bir rekabet çağrıştırıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri aldı başını gidiyor. Rusya'da salı gününden itibaren kaybedilen hastalar rekor kırdı. Yaklaşık 26 bin, 28 bin kadar yeni olgu bildiriliyor Rusya'dan şu son 2-3 gün içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia'da Halloween kutlamalarından sonra olgu sayılarındaki artış korkunç. %91 artış var Virginia'da. Almanya'da son ve burada da burada da senin bir şey yok değil mi? Thanksgiving yani şükran günü de yok. Halloween'de yok, kaldık. Yok, daha evet. O rakamlara yani, gelince daha da tabii, korkunç olabilir. Bu dediğiniz tabii çok önemli. Bu şükran günü kısa bir süre önce oldu. Bunun etkisini biz bir hafta 10 gün sonra göreceğiz. Şimdi Sri Lanka'dan bahsediyorum. Sanıyorum orada kalmıştım. Hapishanelerde evet. Covid nedeniyle Covid sorunu yaşayan mahkumların durumu protesto edilirken hapishane içinde sert bir şekilde bastırılmış. Sonuç dramatik. 8 ölü, 71 yaralı. Böyle bir takım olumsuzluklara neden oluyor. Hong Kong'da salgının başlarında da oluyordu bu İtalya'da evet, ve İran'da. Bu kaçıncı dalga, ikinci dalga geldi, gelmedi, birinci dalganın uzantısı mı, ikinci dalganın başı mı, sonu mu deniyor. Hong Kong'dan bir haber geldi ki Hong Kong biliyorsunuz diğer birçok Güneydoğu Asya ülkeleri gibi deneyimleri, özellikle solunum yolu enfeksiyonları ve gripteki yaşadıklarından ders çıkararak daha sıkı, daha ciddi, daha erken önlemler almaları nedeniyle göreceli olarak çok daha hafif geçiriyorlardı pandemiyi. Ama Hong Kong'dan bir haber, dördüncü dalgaya karşı tekrar önlemler alıyorlarmış. Dördüncü dalgadan bahsediyoruz. Dördüncü. Evet, biz ikiyi biliyorduk. Hadi üçte bir iki yerde telaffuz edilmişti. İlk kez Hong Kong dördüncü dalgadan bahsediyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de Anthony Fauci, yeni mevcut dalgalara yenileri eklenebilir, dikkatli olun dedi. Bu arada Beyaz Ev'in doktoru Scott Atlas yanılmıyorsam ki o maskelere falan hani karşı çıkan pek bilimsel olmayan açıklamalar yapıp Trump'ın kampanyalarını böyle önlemsiz sürdürmede önü kapıyı açan kişiydi, istifa etti görevinden. Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ve Meksika işi yeterince ciddiye almıyor. Bu çok endişe verici bir durum deyip oradaki olumsuzluklara dikkati çekmiş. Aşı haberleri ülkemizde ve dünyada hızlanıyor. Her kafadan da bir ses çıkıyor açıkçası. Oraya geçmeden önce Özdeş üzülerek sen bundan üzüntü duyacaksın biliyorum ama ne yazık ki söylemek zorundayım. Mercedes ekibinin 3. pilotu Stoffel Vandoorne PCR testi pozitif çıkmış ve bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'sine katılamayacakmış. Biliyorum üzüleceksin bu haber ama Yok aslında ben çok Mercedesçi olmadığım için sorun değil. Destekleriklerim kazanır. Evet, şey de oldu, bir İstanbul Grand Prix'sini kazanan pilot da Covid oldu. Bir açık radyoda sanıyorum eksik programlardan bir tanesi Grand Prix özel programı yapmakla ilgili bir uzman bulursak. Şimdi Fransa'da oksijen, evde oksijen tedavisi polemiği başladı. Çünkü hastaları tedavi edip evde oksijen uyguluyorlar. Bu işi kolaylaştıracak ve hastanelerin yükünü azaltacak diye, ancak bunun tehlikeli ve sakıncalı olduğunu söyleyenler var. Bu arada COVID-19'un kaynağı konusunda da yeni polemikler ortaya atıldı. Çin bizden kaynaklanmadı. Wuhan daha başka yerden geldi. Bu irdelensin diyor. Çin de bu konuyu gündeme getiriyor. Bir bilim insanı Katalin Karinko, 75 yaşında, Macaristan doğumlu. 1987 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Pek kabul görmüyor çalıştığı departmanda. Yalnız çalışmalarını sürdürürken bir gün fotokopi çekerken Drew Weissman isimli bir araştırıcıyla konuşma olanağı buluyor ve oradan bir dostlukları başlıyor. Birlikte RNA molekülünün immün sistemi nasıl uyarabileceğini, biz bir RNA vücuda girdiği zaman bu bir protein sentezine yol açacak. Önce protein immün sistemi uyaran molekül olarak aktif görev yapacak, ama protein vermek yerine RNA vermenin avantaj ve dezavantajlarını konuşuyorlar. İşte bu konuşmaları 1987 yılında yapan Katalin Karinko, 2013 yılında BioNTech firmasına geçiyor ve öykünün ilginç tarafı, bir araştırıcının özgürlüğünün, özgür olmasının ne kadar önemli olduğunu, çok tipik bir örneği Katalin Karinko'ya buradan bir biz de günaydın demiş olalım. Şimdiki aşıyla ilgili haberleri geçmeden bir iki ülkemizle ilgili haberi vermek istiyorum. Sağlık Bakanı Koca açıkladı, biliyorsunuz. Dün 4 aşamada aşılama olacak. Ülkemizin seçkin bilim insanlarından oluşan, bakanın açıklamasından değiniyorum, oluşan bilim kurulu üyelerinin hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmaları, çünkü böyle bir takım suçlamalar oldu galiba, ya da işte iddialar, para alıyorlar diye, öyle bir karşılık beklemeksizin açıklaması var. Yani durum ne, hastalık neden, ne boyutlarda, biz bilim kurulu üyeleri para alıyor mu almıyor mu falan gibi şeyler konuşuyoruz, tuhaf. Bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağlamıştır bilim kurulu. Kurulumuz düzenli toplanmaktadır. Bilimsel gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni durumları değerlendirmektedir. Bilim insanlarımız korunma, tanı, takip, tedavi konularında görüşlerini paylaşıp rehber, kılavuz, algoritmalar hazırlayarak mücadelemizi yönlendirmektedirler diyor. Ve şöyle demiş, 11 Aralık'tan sonra sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye gelmesi beklenmektedir. Çünkü basında 11 Aralık'ta Türkiye aşılamaya başlıyor diye bir haber çıktı. Bu çok doğru değil, biraz erken bir tarih. Bakanın açıklamasına göre de aşılar geldiğinde önce Uluslararası Akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları tarafından ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi bir takım incelemelere tabi tutulacak, güvenlik testleri yapılacak. Ve bu arada eğer alınacak olan, söz konusu olan, alınması söz konusu edilen Çin aşısı ise, ki öyle olduğu açıklandı. Çin aşısının biliyorsunuz faz 3 çalışmaları, yani bu 3 faz çalışmalarının son aşamasının bir ayağı Türkiye'de yapılmakta. Şimdi bir yandan faz 3 çalışmaları sürdürülüyor, ama bir yandan da aşı uygulanmaya başlıyor. Şimdi bu tabii nasıl iş? Bu nasıl iş diyorsunuz haklı olarak. Bu olağan günlerde, dönemlerde asla yapılamaz, eleştirilebilir, ama bu pandemi sürecinde böyle olağanüstü durumlarda o kadar da yabana atılmayacak bir önemli. Çünkü bu konu İngiltere dün ilk ülke onayladı. Pfizer BioNTech aşısını yerel yetkilileri tarafından onaylandı. Bütün ülkeler bunu yapıyorlar. Başka yerlerde de faz 3 çalışmaları tamamlanıp yayına dönüşmedi, onaylar alınmadı, ama siparişler ve uygulamalar başlanacak. Çünkü acil bir durum. Günde şu kadar insan hayatını yitiriyor. Bir an önce bu virüsün dolaşımının kırılması lazım düşüncesiyle yapılan. Belirli riskleri yok mu? Sanıldığı kadar çok değil. Elbette var. Çünkü aşının yan etkisi olup olmadığı birinci ve ikinci faz çalışmalarında ortaya konuyor zaten. Üçüncü faz çalışmalarında etkinlik çalışmaları yapılıyor. Yani yaptığınız aşıdan daha bu faz çalışmaları tamamlanmadan aşıyı uygularsanız siz oradan aşılananlarda çok büyük sağlık sorunları ortaya çıkabilir diye düşünmek pek doğru değil. Çünkü bu aşama zaten geçildi. Ha, çok etkili olmayabilir sonuç çıkabilir ama bu riski göze almak durumundasınız. İlk aşamada sağlık çalışanları 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar aşılanacak. Daha sonra kademeli olarak işte bu tip özelliği olan 50-65 yaş 50 yaşına çekilecek. Daha sonra 50 yaş altına kronik hastalığı olanlara yapılacak. Bu acelenin bir başka nedeni bakanın açıklamasının devamında var. 2 ilde %50 bu artış, 3 kentte ise %100 oranında vaka artışı var. 2 haftada İzmir ve Konya'da %50 artış, Adana, Samsun ve Ordu'da %100 vaka artışı var. Ülkemizde bu bakanlığın açıklaması bu. Cumhurbaşkanı'nın cuma akşamı 21'den pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceği kısıtlamalar, yasaklarla ilgili bu paketi, yeni alınan koruyucu korumaya yönelik önlemler paketini biliyoruz. 2000 öncenin haberi, onu yenilemeyeceğim ama tabii bütün bunlar hani erken dönemde aşı uygulanması tam her şey bitmeden filan aslında benim önemseyerek izlemeye çalıştığım Sayın Doçent Doktor Nuriye Ortaylı'nın bir yazısından öğrendim ben de. Aslında Dünya Sağlık Örgütü diyor yazısında, rehavet zamanı değil, şimdi harekete geçin, çabuk harekete geçin ve kararlı davranın. Dikim hekimlere baktığımız zaman ülkemizde de hekimlerin işte çığlığımızı duyun, kırmızı alarm, bu bir imdat çağrısıdır diye artık yani gerçekten haykırışlarını duyuyoruz. Hastaların önemli bir maske kullanmaya özen gösteriyorlar ama ortamda artık o kadar çok fazla virüs var ki normalde düşük risk içeren kısa karşılaşmalarda bile virüsün alınması söz konusu. Bunun altını çizmiş Nuri Ortaylı. Bu önemli bir bilgi ve yine kendisinin izlediği ve önerdiği bir yazılım uzmanı Güçlü Yaman. Ağustos ayından beri düzenli aralıklarla güncelleyerek 19 il merkezi için 2020 yılında fazla ölüm sayılarını yayınlıyorlar. Ben de bakınca çok net bir takım illerde, örneğin İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den sonra özellikle Denizli, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep, Malatya ve Sivas'ta çok ciddi ölümlerde artış var. Tabii Bakan Bey geçen hafta açıklama yaparken bunları yine bozgun kullan suçladı bu yaklaşımları. Ne yani dedi, bütün ölümler, fazla ölümler COVID'e bağlı. Ortada böyle ciddi ölüm artışları olduysa benim bilebildiğim kadarıyla etrafta bir kolera ya da bir menenjit salgını falan yok. Bunları COVID-19'a bağlamaktan daha doğal bir durum söz konusu olamaz. Yine Sayın Ortaylı yetkin reportta çıkan yazısında bu tedbirler Haziran ayında alınmalıydı. Geç kalındı. 2 haftalık kapanmadan bahsediyorduk. Tam kapanmadan, artık bu 2 haftalık kapanma yetmeyecektir. Bu aşamada 4 haftalık tam kapanma söz konusu olmalı. Aksi takdirde üstesinden gelemeyiz diyor. Gerçekten bir takım epidemiyologlar ve batılı bilim insanları sayısal değerlerin gerçeği hiç yansıtmadığını söylüyorlar. Veri bilimci Dr. Nick Brown, Sağlık Bakanlığı verilerin doğru olma ihtimali Türkiye için söylüyor. Milyarda bir, yani neredeyse imkansız demiş. Benford yasasına uyarınca yaptığı bir matematik modelleme sonucunda. Ankara'daki hastanelerde doluluk oranı %92'ye yükselmiş durumda. Bunu açıklamayı yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve sağlıkçılar şunu söylüyorlar. Hastane bahçelerinde yoğun bakım üniteleri kuruluyor. Ya bunu birazcık özenli yapmak lazım. Yoğun bakım ünitesi, yani hastaların çok duyarlı oldukları bir süreçte ağırlandıkları servislerdir bunlar. Öyle portatif yoğun bakım ünitelerini, ben çadırı kurdum, içine de yoğun bakım ünitesinin araç gereçini koydum, böyle olmaz. Bunu çok daha ciddi yapmak lazım diyorlar. Çünkü Ankara'da yetişkin yoğun bakımda artık yer kalmadı, bu biliniyor. Tabii İstanbul Tabip Odası'ndan da ben ufak bir ilavede bulunabilir miyim izninizle? Evet. İstanbul Tabip Odası'nın dün yaptığı basın açıklamasında Doktor Murat Ekmez, İstanbul'da kamu hastanelerinde günde ortalama 40 hastanın yatak bekler durumda olduğunu söylemiş ve acil müşahede odalarında yatak beklerken yaşamlarını yitiriyorlar insanlar. Yoğun bakım demiyorum, servis yatağı beklerken insanların yaşamlarını yitirdiği bir kent İstanbul artık. Durumun Marmara bölgesinde de çok vahim olduğu ortada demiş. Evet, bunun dışında bir takım önlemler oldu. Örneğin İstiklal Caddesi'nde yeni tedbir, en fazla 7000 kişi tek yönde yürüyebilecekmiş. Hani iyi hoş da bundan daha farklı ve daha ciddi bir takım önlemler gerekli. Yine Türk Tabipler Birliği test işlemlerinin gelir kapısı haline geldiğini ve sadece COVID-19 PCR testini yapmaya yönelik özel laboratuvarlar kurulmaya başlanmış. Yani insanlar buradan da demek ki para kazanmayı düşünüyorlar ve uyguluyorlar. Şimdi aşılar konusunda zengin ülkeler aşıları kaptı bile bu durum açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü bu konuya dikkati çekiyor. Ve BBC'de bir hangi ülke hangi aşıyı ne miktarda sipariş etti listesi var. Ben geçen hafta hani Türkiye'nin bu tip aşı siparişinde bulunduğuna dair herhangi bir belge, bir veri yok demiştim. Ama bakanlığın açıklamasıyla çelişiyor bu söylediklerim. Bu yanlış anlaşılmasın. Ben bakanlık bir şey yapmıyor demiyorum. Sadece söylemek istediğim yazılı, kayıtlı açıklamalarda ya da yayınlarda Türkiye'nin adı geçmiyor gerçekten. Yani görüyorum şimdi işte Çin aşısı dışında Moderna, Oxford ya da BioNTech'in aşılarını ısmarlayan ve hangi miktarda ısmarladıklarını gösteren tabloda işte bırakın gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ya da hani orta gelir düzeyindeki Brezilya, Meksika, Şili, Mısır, Ekvator, Endonezya, bütün bunların adı var. Costa Rica, Yeni Zelanda o zaten doğal da. Ama Türkiye yok sadece bunu yapmakta yarar var. Aşı siparişleri miktarlarına baktığınız zaman ilginç bir durum Kanada. Kanada o kadar fazla aşı sipariş etti ve kontrat yaptı ki kişi başına 9 dozluk sözleşme imzalamış durumda şu anda. Tüm yurttaşlarına 9 kez aşılayacak kadar aşı ısmarlamış. 38 milyon nüfuslu Polonya'da 45 milyon doz aşı satın aldı. Hani 2'ye bölerseniz demek ki 38 milyon neredeyse 22,5-23 milyonunu aşılayacaklar herhalde. Şimdi bu aşılamalar hani düzeylerine baktığımız zaman peki ne zamana yetişecek bu aşılar? Bu rapor, elimde bir rapor var. Duke Üniversitesi'nin raporu. Orada bütün dünyanın hemen hemen aşılanması 2024 yılında tamamlanır diye bir hesaplama yapılmış. Bu söyleniyor ve 2021 yılının sonuna kadar, yani tam bir yıl sonra ancak 2 milyon doz aşı üretilmiş olacak bütün üreticilerin toplam sayısı ve dünya nüfusunun sadece %20'si aşılanmış olacak bir yıl içinde diye bahsetmekte bu rapor. Özellikle bu alınacak olan aşıların örneğin büyük kısmının 4 milyara yakın dozun gelişmiş ülkelerden ancak 800 milyon kadarı gelişmekte olan ülkelere ayrılacağından bahsediyor. Şimdi aşılar konusunda bir takım işte başladı başlıyor filan gibi sözler var. Şunu unutmamak lazım, bütün aşı çalışmalarına ait haberler, basın bildirileri hala basın bültenlerindeki yapılan açıklamalara dayanarak konuşulmakta, bilgi edinmekteyiz biz. Herhangi bir bilimsel hakemli dergide yayınlanmış hiçbir aşının, hiçbir üreticinin bir sonucu yok. Şimdi baktığımız zaman örneğin ilk açıklamayı yapan BioNTech aşısı ya da ikincisi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'nin aşısına burada işte %95'ler, %96'lar, ben hatta %100 dedim dedi geçen birisi. Yani bir hafta daha beklersek belki birisi benim aşım %110 aşı etti falan diyecek. Bütün bunlar yapılıyor ama özellikle unutmayalım ki bu sayısal değerler, bu yüksek etkinlik değerleri iki doz aşı uygulandıktan bir hafta 10 gün sonraki tabloyu yansıtıyor. Oradaki duruma göre yapılan bir hesaplama. Ama biz biliyoruz ki aşıların bu kaç kişide ağır hastalıktan korudu bir hafta sonra işte aşıladığım ya da plasebo yaptığım gruplardaki farka bakarak bu hesaplama yapılıyor. Ama bir de aşı konusunda real world dataları dediğimiz gerçek hayat dataları vardır. Bu aşıyı uyguladıktan sonra 6 ay sonra 8 ay sonra siz bakarsınız aşıladığınız grupta ne oluyor ne bitiyor diye. Her zaman o kuramsal ya da kısa vadeli bulgulardan biraz daha düşüktür. Acaba burada bu düşüklük oranı ne boyutta olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Önemli bir diğer nokta ağır hastalıktan koruduğu semptomlarıyla bütün klinik belirtileriyle ortaya çıkan ağır hastalıktan koruduğu söyleniyor. Tamam, buna hiç kimsenin itirazı yok ama acaba bu aşılanan kişiler ağır hastalık geçirmiyorlar da birçok örneğin gripte olduğu gibi aşı bizi ağır hastalıktan koruyor ama enfekte olmamızı yani virüsü almamızı engelliyor mu? Bu bilinmiyor. Kısacası aşılanan kişiler kendileri ağır hastalığa yakalanmayacaklar belki ama virüsü alırlarsa eğer virüsü yaymaya ve virüsü saçmaya devam edebilirler. Ben aşılandım diye artık o lay lay lon ben maske de kullanmam, hiçbir kurala da dikkat etmem, sosyal mesafeye, fiziksel mesafeye dikkat etmem. Böyle bir yaklaşımın çok yanlış olacağı üzerinde dikkatler çekilmekte. Sanıyorum sürem doluyor ama. Bütün bu olumsuzluklar yine ben başa döneceğim. İşin bu boyutunun küresel anlamda buralara gelmesinden karşılık hala bu iş ciddi değildir. Bu iş yapay olarak yaratılmıştır ve abartılmaktır diyenlere bir mesaj belki. Birleşmiş Milletler geçen yıla oranla yerkürede 235 milyon insanın humaniter yardım gerektirecek konuma düştüğünü, geçen yıla oranla yoksul sayısında %40'lık artış olduğunu. Evet, bu muazzam bir artış yani. Çok çok önemli bir artış. Yani bunun artık neresi komplo teorisi, neresi abartılıyor da bu gerçeği nasıl olur bu boyutun? Bunu hesaba koymak mümkün değil. İnsanlar biraz daha sorumluca biraz daha düşünerek haber yapsalar ya da açıklama yapsalar iyi olur herhalde. Belki pazartesi gününe kadar yeni gelişmeler olacaktır aşı dağıtımıyla ilgili. Çünkü öncelikler konusunda ülkeler hiçbir şekilde homojen bir strateji izlemiyorlar. Fransa bütün dünyada sağlık çalışanları ilk sırada aşılanacak ilk hedef grup derken bunu dün değiştirdi ve önce yaşlılar evinde kiler aşılanacak dedi. 800 bin kadar kişi Fransa'da yaşlılar bakım evlerinde yaşıyorlar ve onlara öncelik tanacak. Çünkü oralarda biliyorsunuz kaybedilen hasta sayısı çok fazlaydı. Ancak bu bir takım polemiklere yol açtı. Siz bu kadar duyarlı ve yaşlı kişileri kobay olarak mı kullanacaksınız diye itiraz edenler var. İngiltere'den, İsviçre'den çok farklı aşılama öncelikleri ortaya çıkıyor. Üniversite bildiriyor. Bu önemli bir nokta. Aşılar konusunda biraz daha bekleyelim. Çok acele etmeyelim. Yeni açıklamalar var. Çünkü birdenbire insanlar çok hızlı davranıp sonradan doğrulanmayan bilgileri aktarıyorlar. İki haberle bitireyim. Bir tanesi İstanbul'daki Işık Üniversitesi Çin'deki bir ekiple ortak bir çalışma yapmışlar. Ve bu da yeni bir daha önce de böyle bir yayın yapılmıştı. Hava kirliliğinin COVID-19'u nasıl etkilediğine dair önemli bir makale Air Quality Atmosphere and Health dergisinde yayınlandı. Ama son bomba haberim yine uzak doğudan geldi. Çin'den yarasalarda yeni bir koronavirüs saptandı insana bulaşan 4 olguda. Öyle mi? Yeni bir çok haber önemli. Bu. Nerede çıktı? Nature'da çıktı. Nature'da hafta sonu yayınlandı. Geçen hafta sonu bunu atlamıştım. Duruyordu 3 gündür masamda. Sıra gelmemişti ama bu da önemli bir haber. İşte bu One Health kavramı ve düşündüğünüz zaman bu neoliberal politikalar doğanın ve ekolojinin hoyratça kullanımı nedenidir bunu dediğiniz zaman. Evet, bunu biraz gülümseyerek bakanlara da yani 400 kadar virüsün yarasalarda ve kemiricilerde insanları atlamak için beklediğini tekrarlayarak ben programı bitireyim. Minik bir soru bu habere dair. Yarasalarda yeni bir koronavirüs mü bulundu? Bir insana bulaşmış bir şekilde vaka olarak. 4 insana bulaşmış. Yarasalardan insana bulaşan çeşitli tamam. Virüsler arasında ki bu sadece koronavirüs değil, Nipah virüsü var, Ebola falan da var. yarasalardan bulaşan, onlardan yeni bir koronavirüs tipi, yani COVID-19 etkeninden farklı bir koronavirüsün, yarasalar özgü koronavirüsün insanlara, 4 insana bulaştığına dair 4 olguluk bir rapor yayınlandı. Bu da önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Evet, önemli. Çok teşekkür ederiz. Yani çok teşekkürler. Tekrar kutlarım ödülü. Çok teşekkürler. Teşekkürler efendim. Hepiniz için. Sağ olun. İyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, şeye girmeden ben bir soru sormak istiyorum. Yani 3. dönem büyüme rakamları açıklandı ve hayret verici güzellikte rakamlar var. Öyle mi bakacağız? Öyle mi bakalım diyorum, ama ona girmeden önce, o ana konumuz. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Katar'la yapıldığı söylenen anlaşma var. Mutabakat zaptı adı altında veriliyor. Katar ülkesiyle Orta Doğu'da. Ve bunun ekonomik bakımdan ne anlamlar taşıdığını, yani şu borsanın öğrenemedik. %10 hissesinin, İstanbul borsasının %10 hissesinin satılması. Evet. O ve başka anlaşmalarda olduğu belirtiliyor. Valla başka anlaşmalarda galiba yapılmış, ama çok anladığım bir şey değil. Suyun kullanımı falan galiba Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapmış. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Ya Katar'la yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Aslında sorun tabii şeyden baştan kaynaklanıyor. Ya yani iki nedeni var bu kadar polemiğin. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak bir alışveriş bana sorarsanız. Birincisi tabii Katar'a muazzam bir şey, para, bir tek bize para verecek. Fazla arayıp sormadan Katar kaldı. Bunun da siyasi nedenleri var biliyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri eritince de swap'la 15 milyar dolar mı ne aktardı. Onun sayesinde reservler kağıt üstünde biraz pozitif gözüküyor. Onun dışında o tank fabrikası malum satıldı. Epey geçti tank üzerinden. Palet, evet. Onun neden yani satıldı, o da çok anlaşılmadı. Şimdi korkunç bir polemik de oradan kaynaklandı. Sözde Altay tankları yapılacaktı. Yerli ve milli, her zaman olduğu gibi. Son basında okuduğum kadarıyla motorunu tabii bizimkiler yapamadıkları için Çin'den motor bekliyorlarmış. Daha 6 ay tankları 2 yılda üretilip silahlı kuvvetlere teslim edilecekti. O da ortada yok. Öbür taraftan da Katar bize bayağı yardımcı oluyor finansman konusunda diye malum büyük şey rivayetleri var. Bu İstanbul Kanal nedeniyle kanalın etrafındaki araziler bizzat prens ve prensin ailesi, annesi falan tarafından kapatılmış büyük araziler. Yani Katar'la tabii ki bu alışveriş ilişkilerinden doğrusu pis kokular çıkıyor tabii. Onun için bu %10 borsanın %10'u, daha önce bunu da hatırlatayım, Avrupa Yatırım Bankası'na bu anonim şirket haline getirilmişti hisseleri şeytilirken, borsanın oluşturulurken %10'u Avrupa Yatırım Bankası'na satılmıştı. Herhalde prestij içinde. Sonra Avrupa Yatırım Bankası bunu geri sattı. Tabii o arada borsa şeye bağlandığı için, verildi, aktarıldığı için Varlık Fonu'na, Türkiye Varlık Fonu'na, işte onlar da Katar'a satmışlar bu %10 hisseyi. Neden sattılar doğrusu beni çok ilgilendirmiyor. Herhalde dövize ihtiyaç olduğu için sattılar. Çünkü borsanın stratejik bir önemi yok. Dövize ihtiyaç daha safhada malum son zamanlarda. Ama sorun tabii şuradan esas kaynaklanıyor. Bir diğer nedeni de bu varlık fonu kuruluşundan itibaren büyük bir garabet. Yani bir kere varlık fonu malum büyük petrol, gaz üreticisi olup küçük ülke, nüfusu düşük ülke olduğunuz zaman o zaman şey birikir, para akışı olur şeyden, petrol ve gazdan. Bunu Yemen'in alemi yok. Bunu Norveç çok iyi bir örneğidir. Gelecek kuşaklara aktarılmak istenir bir kısmı. Onun için bu paralar bir fonda toplanır. O fonda da dünyada ya sağlam tahviller alırsınız. İşte Amerika nazili bonoları veya işte Avrupa tahvilleri ya bir takım garanti yatırımlara bu parayı yönlendirirsiniz ki gelecekte bir gelir oluştursun gelecek kuşaklar için. Şimdi bizde tabii bu olmadığı için bu fonu neden kurdular? anlaşılan ucuza varlık, bir kere varlık olarak ne koydular içine petrol ve gaz olmasına göre, işte ne kaldıysa kamuda devletin elinde büyük işletme olarak onları koydular. Tabii kamu bankaları var, işte Türk Hava Yolları var, Türksel hisseleri var. Borsa hisseleri de sonradan katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Buna benzer bir varlık var. Bu varlıktan ne olur? İşte bunlar ciddi karlar elde ederler. Planı söylüyorum. O karları biz garanti gösteririz. Hani bu varlık fonu aslında zengindir. Onun için bu varlık fonu bu karlara dayanarak, gelecekteki bu kazançlara dayanarak tahvil çıkartır. O tahvillerde düşük faizle, yani dövizcesinden tabii tahvil çıkartır. Biz de dışarıdan ihtiyacımız olan dövizi ve borcu böylece sağlarız. Hazine açısından söylüyorum. Bu tabii yürümedi. Hele şimdi bu Covid'den sonra ve bütün son iki yılda kamu bankalarının nasıl harcamakta olduğunu düşünürseniz, Türk Hava Yolları'nın durumu malum. Tahvil mahvil öyle düşük faizle çıkartamadılar. Ne işe yaradı belli değil bu varlık fonunun. Bunun için de işte bu anlaşılan %10 hisseyi Katar'a, benim tahminim döviz gelsin diye, çünkü o İstanbul borsasından öyle büyük kazanç da olmaz. Ama sorun şu, daha baştan varlık fonu kurulurken bunu Sayıştay'ın gözetiminin, yani kamu şeyinin, iktisadının ve teşebbüslerinin kurum vardır. Tarihi bir kurum. Sayıştay adı. Bu kurum denetler ve raporlar. Gecikmeli gelir raporlar ama raporlar yayınlar. Hani bir kıllı kılış bir fisk okulu işler çevriliyor mu çevrilmiyor mu falan. Bunu denetler. O zaman da tabii bu önemli bir yaptırım şeyidir, aracıdır. İnsanlar, yani insanlar dediğim bürokratlar, devleti yönetenler dolayısıyla Sayıştay raporlarından çekinirler. Daha baştan varlık fonu zaten bu denetimin dışında bırakıldı. O zaman da buna dayanarak kaça aldın, kaça sattın hiç belli değil. Muazzam bir sis perdesi altında tutuluyor. O zaman da haklı olarak kamuoyu da, muhalefet de diyor ki biz bunu öğrenmek istiyoruz. Ne dönüyor orada? İşte yani mesele bundan ibaret. Gene dönüp dolaşıp aslında Katar'a borsanın %10'la satılması çok önemli bir hadise değil ama bir kez daha bu örnek gösteriyor ki kamu yönetimi tamamen şeffaf olmaktan çıktı. Hukuk zaten malum yerlerde sürünüyor. İşte durum bu. Evet, bu son derece kaygı verici bir husus olarak tabii karşımızda. Yani şeffaflık ihtiyacı kadar demokrasiyi ayakta tutabilen başka bir ihtiyaç var. Çünkü bir sürü gizli kapaklı iş dönüyor ve bunlardan şimdi kimin malı değil mi bu borsa, kamu malı dediğimiz aslında her vatandaşın orada bir payı var. Normalde yani yasal olarak yok da fiilen öyle. Kamu malı hepimizin malı. Sen bunu yönetimden sorumlusun. tamam sana emanet edilmiş ama bu emanete hıyanet etme diye vatandaşa, esas dünyayı sahibine bununla ilgili bilgi ver. Yok. Evet. Ben sattım oldu. Neyse bu yani daha ne sorunlar var. Büyüme de keza öyle göstereceğim. Yani birazdan şimdi ona istersen geçelim. Evet. Evet yani büyüme rakamları 3. yani dönem için açıklandı. 3. tamam. için. Dediğin gibi şahane gözüküyor manzara. Yıllık olarak geçen yılın yani 3. çeyreğine Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine göre bu aynı dönemde bu yıl yıllık gayri safi yurt içi hasıla artışı %6,7. Önceki çeyreğe göre de bu yılın önceki çeyreğine göre %15,6 büyümüşüz. Şimdi bunlar tabii muazzam rakamlar. Sadece kendimizi bu rakamlarla sınırlandırırsak. Şimdi söylenecek bir dizi şey var. Önce buradan başlayacağım ama daha geneline son 3 yılda büyüme performansı ne durumda? Bundan sonra ne olabilir? Esas onun üstünde durmak istiyorum. Şimdi bu müthiş rakamlar bir kere sürpriz değil. Üçüncü çeyrekte biz betam olarak da çeyrekleri tahmin etmeye çalışıyoruz. Yüksek geleceğini biliyorduk yani. Yayınlıyoruz. Yıllık %5 bekliyorduk. %6-7 geldi. Çok önemli değil ama yüksek bir büyüme geleceğini bekliyorduk. Keza çeyrekten çeyreğe de %12 küsur büyüme bekliyorduk. Neden böyle? Çünkü bir önceki çeyreğe bakalım. Hatırlatayım daha doğrusu. Yani tam COVID'in, koronanın ekonomiyi alt üst ettiği dönem, Nisan, Mayıs, Haziran dönemi, yıllık %9-10 küçüldü Türkiye ekonomisi. Çeyreklik büyümede yani birinci çeyreğe kıyasla neredeyse %11 küçülmüştü. Şimdi bunun nedenlerini biliyoruz. Onun üstünde vakit kaybetmeyelim. Ne oldu? Haziran'da erken bir şekilde kısıtlamalar kaldırıldı. Yani neden erken bir kaldırma olduğunu şimdiki yaşadıklarımızdan bu sonlarda açıkça görüyoruz. Onun da üstünde durmayalım. Hizmetlerde muazzam bir tabii şey olmuştu, daralma olmuştu. Sanayi o kadar değildi, inşaat da değildi. Şimdi açılınca lokantalar, işte kafeler, genel olarak da faaliyetler diyelim, ekonomik faaliyetler. Tabii büyük bir hızla tekrardan bu kayıplar telafi edildi. Şimdi hepsi bundan ibaret. İkinci çeyrekte muazzam bir daralma, üçüncü çeyrekte bu şeyin, daralmanın yarattığı kayıpların telafi edilmiş olması. Mesela bundan ibaret. Şimdi dolayısıyla esas sorulması gereken soru bir, buradan en azından bundan sonra büyüme ne olacak? Bu bir şahlamış mı? Biliyorsunuz eski maliye, hazine ve maliyeden sorumlu bakan bu bitiremezdi. Şahlamıştan bahsediliyordu. Söylen buydu. Kısaca başka sıfatlarda uygun görülüyordu. Şimdi neyse, şimdi yeni bakan biraz daha temkinli, doğru bir şeye işaret etti. Bu tamamen iç talebe dayalı bir büyüme dedi. Hakikaten neye dayalı? Pardon, duyamadım. Neye, tamamen i̇ç neye dayalı? İç talebe dayalı bir büyüme. İç talebe dayalı, evet. Evet, şimdi tüketim artmış, yatırım artmış. Ama bir de bu telafi meselesi derken bir şey de TÜİK doğrudan yayınlamıyor mu? Dolaylı olarak hesaplıyoruz. Stok değişimi. Bunun neredeyse yarısını açıklıyor. Şimdi krize girince bir ekonomi şeyler, üretimi kısarlar. Firmalar birikmiş stoklarından satış yaparlar. Mantıklıdır. Nitekim ikinci çeyrekte böyle oldu. Şimdi üçüncü çeyrekte açıldı diye stoklar da eridiği için bu sefer üretimi ciddi ölçüde arttırdılar. Stokların eriyen stokların yerine koymak için. Şimdi, dolayısıyla hakikaten bu ikinci ve üçüncü çeyrek bir arada değerlendirilmiş. Sonuçta aslında hala çok düşük bir büyüme. Artı iç talebe dayalım dediğim gibi. Çünkü nitekim ihracat, hani biz sıfırlayacaktık biliyorsunuz şeyi, cari işlemler. Türk lirası, eski bakan öyle diyordu. Türk lirasının bu kadar değer kaybını aldırmayın. Biz bunu zaten öngörüyoruz. Bu hatta bir devrim. Çünkü bu sayede dış şeyi, dengesizliği, dış açığı kapatacağız diyordu. Şimdi rakamları söyleyeyim. Üçüncü çeyrekte yıllık olarak ihracat %22,4 azalmış, ithalat %15,8 artmış. Şimdi demek ki açık büyüyor. Nitekim cari işlemler dengesinde bunu görüyoruz açıkça. Dövizin bu işte son faiz artıştır, başka nedenleri de var ama bir türlü istenilen ölçüde etkili olamamasının bir nedeni de bu. Çünkü Türkiye hala dış açık vererek ancak büyüyebiliyor. Şimdi bu işin bir yanı, bir yönü. Gelelim şeye, soruya. Peki son 3 yılda ne oldu Allah aşkına? Yani bu, çünkü çeyreklere odaklanıldığı zaman manzaranın bütününü, durumun bütünlüğünü gözden kaçırabiliyoruz. Ben hatırlatayım, 2018 gayri safi yurt içi hasıla artışı %3, 2019 %0,9. Bu yıl zaten hükümet bile %0,3, yani 0 desen buna 0 bekliyordu. Hadi onu kabul edelim, 0 diyelim, ama 2 gün önce OECD yeniledi tahminlerini, hem 2020 için hem önümüzdeki 2 yıl için. Ona da değineceğim. -1,3 daralma öngörüyor şey. 1,3 daralma öngörüyor OECD, ama hadi biz o kadar enseyi karartmayalım, 0 diyelim. Şimdi bu son 3 yıl topladığı zaman yıllık ortalama büyüme %1,3. Gayri safi yurt içi hasıla artışı. Nüfus ne kadar artıyor? Bu kadar artıyor. Demek ki son 3 yıldır Türkiye'de ortalama kişi başına gelirde hiçbir artış yok, reel artış yok. Tamamen durgunlaşmış vaziyette. Bu daha önce hiç olmadı Türkiye tarihinde. Bir kez daha hatırlatayım. Onu sık sık vurguluyorum ama bu önemli. İki, tamam, ortalama gelir bu. Bu durmuş yerinden kıpırdamıyor. Ama bu arada biliyoruz ki gelir eşitsizliği artıyor. Dolayısıyla aslında bir kesim, ki büyük çoğunluk, yoksullaşıyor, gelirleri düşüyor. Şey ise, diğer bir kesim ise aksine zenginleşmeye devam ediyor. Ama halkın önemli bir bölümü, hele 2020'de, bir kere 2018 ve 2019 verilerinden yoksulluğun artmakta olduğunu görmüştük. Gelir ve yaşam koşulları anketi en son 2019'u biliyoruz. 2020'de durumun daha beter olacağını tahmin etmek zor değil. Yani yoksulluk göstergelerinin daha da kötüleşmiş olduğunu. O zaman Türkiye'de ne oluyor, değil mi sorusu? Sormak zorundayız, toplumsal olarak ne oluyor? Çünkü büyüme, üçüncü çeyrek büyümesi, aman ne şahane dediğimiz zaman bütün bu gerçekleri de göz ardı etmiş oluruz. Son soru, peki böyle de gelecek parlak mı? Hani bu üçüncü çeyrekteki bu kadar yüksek büyüme, hani bu kadar olmasa bile, çünkü bu sonuçta bir toparlanma meselesi, yani bir kayıpların telafisi meselesi. Acaba önümüzdeki dönemde bu kadar olmasa da denedik yüksek bir büyümeyle devam edebilecek miyiz? Şimdi öyle tahminler o yönde ki, öyle büyük yapısal zararlara uğradık ve o kadar aslında hani elin şeyiyle, parasıyla geçmişte 2018 öncesi büyüme sağladık ki o deniz bitti. Şey ayyuka çıkmış durumda, 400 milyar dolar borç ülkenin, bunun çoğu şeyin, özel kesimin, sektörün, gerisi devletin, buradan daha fazla gideceği bir yer kalmamış vaziyette. Ayrıca gene de bir Türkiye eğer şeyini kaybetmeseydi, bir demokratik hukuk devleti olma hüviyetini kaybetmeseydi gene de belki deniz o kadar bitmiş sayılmazdı. Ama o da olmayınca dışarıdan hiçbir cazibesi, dış yatırımcılar açısından hiçbir cazibesi kalmadığı gibi riskli hale de geldi. Şimdi öyle bir ülkede iç kaynak yok. O zaman ne olacak? Tabii ki büyüme bundan sonra da çok düşük kalacak. Yani potansiyel büyümesi Türkiye'nin hani hatalar yapılmadan ekonomi iyi idare edilirse, iyi kötü idare edilirse hani muazzam bir başarı beklenmeden ama hatalar da yapmadan kaynaklarımız itibariyle, şimdi teknik ayrıntıya girmeyeyim, potansiyel büyüme dediğimiz budur. %4-5, hatta ben %5 düşünüyordum, %4 diyen meslektaşlar vardı. Şimdilik bu potansiyel büyüme de yapısal sorunların birikimi nedeniyle ciddi biçimde aşağı inmiş vaziyette. Nitekim OECD işte iki gün önce açıkladı. Şimdi OECD ile isabetli mi tahmin yapıyor bilemem onu ama 3 aşağı 5 yukarı isabetli. 2021 kaç biliyor musunuz tahmini? %2.9 hadi 3'te 3'ü biraz geçsin. 2022 %3.2. Yani Türkiye %3 aşıp bırakalım %1-2 tamam o kadar kötümser olmayalım ama Türkiye için %3 büyüme oranı bile aslında bir resesyon oranıdır. Düşük büyüme oranıdır. Çünkü %3 büyümeyle iş gücü artışını edemezsin. İş gücü artışına telafi edecek istihdamı yaratamazsın %3 büyümeyle. Dolayısıyla işsizlik de artacak. Nitekim o işsizliğidir. Tabii tutarlı bir şekilde işsizliğin 2021-2022 artmaya devam edeceğini öngörüyor. Şimdi rakamları hiç vermeyeyim moralinizi bozmamak için. Zaten biz yüksek bir işsizlik düzeyindeyiz. Üstelik mevcut rakamlar da unutmayalım. Bunu çok konuştuk, tekrarlamaya gerek yok. İstihdam yapay bir şekilde yüksek tutuluyor. Yani manipülasyon değil de işten çıkarma yasağı. Şimdi evet. Orada kaç milyon kişi kaldı bilmiyorum ama bunların biliyoruz ki aslında hiçbir şey yaptığı yok. Yani istihdam dediğim çalışan insan değil mi? İstihdam nokta kabul edilir. Çalışmıyorlar. Bu yasak kalktığı zaman ki kalkar mı bilmiyorum ne olacağı belli değil. Neyle geçiniyorlar? Malum devlet ayda işte 1176 lira veriyor. Öbür taraftan kısa çalışma ödeneği hala yürürlükte. O ödenek kaldırıldığı anda firmaların yani devletin kaynakları tükenir de artık ben bunu ödeyemeyeceğim derse oradan da ciddi istihdam kayıpları olur. Yani benim söylediğim bu gelecekte işsizliğin artmasının bu söylediklerimle ilgisi yok. Gelecekte işsizlik artışının öngörülmesinin nedeni tamamen düşük büyümeyle ilgili. %3 istihdamla %3 büyümeyle siz istihdamla olsa olsa %1.5-2 arttırırsınız. Halbuki Türkiye iş gücü yapısal olarak %3 artıyor. Ya her yıl 1 milyona yakın aslında insan iş gücüne giriyordu ve işte bunların önemli bir bölümü de iş bulabiliyordu. Şimdi bu bitti. Ne oluyor? İşte iş gücüne artık girişler ortadan kalktı. Kadınlar iş gücünden çekildi. O da ayrı bir vahamet. Şimdi bütün sorunları, yapısal sorunların bugün bu programda konuşacak vaktimiz yok ama şimdi aklıma yeri geldiği için onu da belirteyim. Türkiye'de biliyorsunuz kadınların iş gücüne katılım oranı Güney Avrupa ile karşılaştırılmıştı. Yunanistan, İtalya düşüktü. Bayağı düşüktü. Onlar da %55, bizde %20'lerdeydi 10 yıl önce ama iyi bir gelişme olmuştu. %35'e kadar çıkmıştı. Kadınlar hem daha geniş bir kadın kitlesi eğitildiği için, yüksek öğrenim gördüğü için bu böyle oluyordu ama özellikle eğitimsiz kadınlar da girmişti piyasaya ve istihdama katılmıştı son yıllarda. Şimdi bu %35'ten %30'lara geriledi. Son bir yılda malum nedenlerden dolayı bu nasıl tekrardan elde edilecek? Çünkü büyümede bu da çok önemli. kadınların yarısından, hiç olmasa yarısının çalışmadığı, buradan %25, %30, %35'i ancak her üç kadından birinin çalıştığı, diğerlerinin çalışmadığı bir ülkenin kalkınması, belli bir refah seviyesine gelmesi mümkün değil. Ha, petrolün varsa onu bilmem, Katar'san orada durum başka, bizde o da olmadığına göre. O da ayrı bir vehamet. Bir de bu tabii çalışmayan kadının toplumsal şeyleri, sonuçları da ayrı bir sorun. Neyse. Diyeceğim şu. Yani evet. Durumu, bitirirken. Türkiye, evet, ciddi bir hakikaten şeyle duvara, öyle tarif edeyim, duvara yaslanmış durumda. Ekonomik açıdan. Evet, bu kadar biraz ruh karartıcı olan haberden sonra ben de şeyi hatırlatayım. 25 yılı geride bıraktık Açık Radyo olarak yayın hayatında ve dün çok itibarlı, 23 yıldır verilen çok itibarlı bir ödülü, Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu ödülünü kazananlardan biri oldu Açık Radyo. İyi bir haberle kapatalım dedim. Evet. Yani teşekkür ederiz. Yani programcılar ve destekçiler sayesinde, dinleyiciler sayesinde de tabii. Ve kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen çok şey bir ödül yapılamadı maalesef. Ancak online yapılabildi tören tabii Covid-19'dan dolayı, ama şöyle veriliyor mesela, dün Amsterdam saatiyle 18'de gerçekleşti çevrim içi tören, online yapıldı. Açık Radyo'nun tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği ve demin üzerinde durduğumuz çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu için ve yalan haberlerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu gibi gerekçeler var. Ödül gerekçesi olarak. Ve böyle de bir iyi haberle bitirelim istedim yani. Evet, evet, çok sevindim. Ama hakkıydı zaten, ama böyle bir ödülün varlığından da doğrusu haberim yoktu. Ama iyi ki varmış ve Açık Radyo'ya verilmiş. Tabii bu arada benim programlar da uzun süredir eğlenceli değil maalesef ama. Yok. Daha önce de aslında Hasan Saltık'ın, Halet Çambel'in rahmetli ve Gülsün Kara Mustafa'nın aldığını da, bu ödülü, Prince Claus ödülüne layık görüldüğünde hatırlatalım. Bizim de 57. bu 25 yıl içinde 57. ödüle layık görüldüğümüzü de hatırlatalım. Evet, çok okay, teşekkürler. Yola devam. Evet. Görüşmek hadi, üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazetesi. Onun devam ediyoruz. Saat 9.38 oldu. Şeyi de hatırlatalım, saat 10'dan 10.30'a kadar da Hollanda Büyükelçisi'yle bu kazanılan ödülün niteliğini ve Prince Claus ödülünün nitelikleri ne anlam ifade ettiğini biraz konuşacağız. Marianne de Kvasteniet'le konuşacağız. Ama onu ondan sonra. Şimdi tekrar dönecek olursak, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yani son derece önemli bir özel yayınında BBC'nin, insanlık doğayla savaşa girişti ve bütün dünyayı çok güçlü bir uyarıda bulunuyor ve gezegenin karşı karşıya olduğu iklim ve çevre krizine işaret ediyor. Yani bütün ülkelerden talebi karbon fiyatlandırması uygulamasına geçmek, yani fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltıp sona erdirmek, kademeli olarak da olsa Yani petrol, doğalgaz ve işte kömüre sübvansiyon verilmesi, destek verilmesini, vergi yükünü de karbon salımını baz alarak dağıtmak, bütün ekonomik ve mali kararlara karbon nötr olmayan sıfır karbon emisyonu salımı hedefini dahil etmek, dünya genelinde iklim değişikliğinin etkilerini hali hazırda yaşamakta olanlara yardım etmek, yangın ve sel felaketleri konusunda ve bu hedefler için de köklü bir eylem planı gerektiğini söylüyor Guterres. Bilim gayet açık konuşuyor. Eğer dünya şimdiden başlayarak 10 yıl içinde 2030'a kadar fosil yakıt üretimini her yıl %6 azaltmazsa her şey çok daha kötüye gidecek diyor ve bir karar anından bahsediyor. Yani Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek ve İngiltere ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Uluslararası İklim Konferansı'nda ülkelerin salımı azaltmak için ciddi taahhütler vermek zorunda olduğunu ifade ediyor. Ve çok bir önemli bir karar anında olduğumuzu ifade ediyor. Umutlanmak için de bazı işaretler var demiş. Yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer 110 ülkenin içinde bulunduğumuz yüzyılın ortasına kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulundu ki Amerika Birleşik Devletleri sonra bunu Donald Trump'la geri aldı ama tekrar şimdi Biden'la beraber bu umudun geri geldiğini düşünüyor olsa gerek. Artık harekete geçilmesi gerekiyor. Kömür sektörü yok olmaya yüz tutacak çünkü zaten yenilenebilir enerji tesislerini sıfırdan inşa etmek bile kömür santrallerini işletmekten çok daha ucuz, daha güvenli, sürdürülebilir ve adil bir yol bulmalıyız demiş. Oldukça önemli bir açıklama bu özel yayında BBC'nin. Evet, yani aslında sorunları kendisi iyi parmak basmış ama çözüm önerileri konusunda piyasanın ötesinde pek bir şey düşlemediğini görmüş olduk Guterres'in bu şekilde. Hatta Greta zaten bu kendisinin olumlu gelişme olarak bahsettiği 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlayacağız açıklamalarını hiç prim vermiyordu. Biz şimdi ne yaptığınıza bakarız, hemen harekete geçin, bu sözlerinizi çok duyduk diye de açıklamada bulunmuştu. Evet, ama gene de tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hem Greta ile daha önce Greta Thunberg ile de buluşmalarından da bildiğimiz gibi siz şeye devam edin demekte. Yani sıkıştırmalısınız siyasi karar alıcıları demekte bu konuda. Şirket meselesine falan değinmemiş herhalde ama yani Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'nda olmaksızın insanlık bayağı iklim intiharında bulunur demiş. The Nation dergisinde de Mark Herzgaard'ın yazdığı bir değerlendirme yazısında da bunu görebiliyoruz. Yani şey de demiş çünkü dünya ekonomisinin motoru olarak petrolün dolaşımı bitmiştir diyor Guterres. Onu da söylemiş. Yani 21. yüzyılın sonuna gelindiğinde petrol belki hala farklı ürünler için ham madde olarak kullanılabilir ama fosil yakıt olarak, enerji kaynağı olarak rolü olmayacaktır, minimal olacaktır demiş. Ve hatta şeylerden de bahsetmiş Mark Herzgaard'ın bu yeni yazısında gördüğüm kadarıyla fosil yakıt şirketlerinin daha fazla petrol, gaz ve kömür üretmesine devam etmesi hedefine karşı da Guterres demiş ki tarih boyunca çeşitli ekonomik sektörler yükseldi ve düştü. Dijital sektörde şimdi fosil yakıt sektörünün yerini aldı merkezi küresel ekonomide. Yani tümüyle şuna kanıyım demiş Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Petrol ve gazın bugün tamamen toprağın altında kalması, çok büyük bir kısmının toprak altında bırakılmasının şart olduğunu düşünüyorum demiş. Ve Birleşmiş Milletler raporundan da bahsediyor. Guardian'da çıkan haberde de yani dünya buna karşılık fosil yakıtı artırmaya kararlı gibi gözüküyor diye tam bir şey. Yani mesela Birleşmiş Milletler Çevre Programı Başkanı UNEP'in Başkanı Inger Andersen de hükümetler trilyonlar enjekte ediyorlar ekonomilerine. O zaman da çok kritik bir noktada buluyoruz kendimizi. Kararlar ya fosil yakıt enerji sistemlerine bizi kilitler ya da daha temiz ve daha güvenli bir geleceğe götürecektir. Bu yılın felaket orman yangınları, selleri ve kuraklıkları neden başarmamız gerektiğini bize net olarak açıklıyor demiş. Böyle de bir önemli haber var. Bill McKibben de ıslak cehennemden bahsediyor ve bir tabir kullanmış. Merkezi Amerika'da, Orta Amerika'da yani son birkaç hafta içinde zaten dördüncü kategori fırtınalarla, sonra beşinci kategori yani en üst kademe kasırgalarla Nikaragua'nın Karayipler yakasında muazzam yıkım olduğunu ve akıl almaz miktarlarda yağmur yağdığını Guatemala'ya, Honduras'a ve Nikaragua'ya anlatıyor. Bunları önlemek için de kesinlikle bu şeyden, yani insanlık kendi sonunu hazırlıyor diyorlar. Bu Guterres'in de insanlıktan kastı aslında herhalde şirketler olmalı. Büyük petrol devleri, fosil yakıt devleri. Öte yandan da İstanbul'un da kendi sonunu hazırladığını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Eli arttırdığını. Yani çünkü Türkiye'nin en önemli yatırımı olduğu öne sürülen Kanal İstanbul projesi ihale aşamasına geldi diye bir haber var Deutsche Welle'den. Ve İstanbul eli artırıyor diyebilir miyiz? Kendi sonunu hazırlıyor diyebilir miyiz? Kanal İstanbul'un ÇED'inde, yani çevresel etki değerlendirmesinde raporunda bir tutarsızlık var demiş TMOB. Yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Maden Mühendisleri Odası. Çarpıcı açıklamalar yapmış değil mi? Evet ve burada yapılan inceleme ilginç. Didik didik etmişler aslında 1595 sayfalık ÇED raporunu, tutarsızlıklarını ortaya koymuşlar. Örneğin şöyle diyor bu raporu hazırlayanlar. ÇED raporunda hafriyat hesaplamaları var diyorlar. 1,1 milyar metreküplük kazı yapılacağı ve 1,18 milyar metreküplük de hafriyat çıkarılacağı hesaplanmış bu şeyde, ÇED raporunda. Fakat sadece kum çıkarılsa belki bu doğru olabilir diyor mühendisler. Ancak orada sert kayaçlar var. Bu kayaçlar kazıldıktan sonra kabarır. Bizim hesaplarımıza göre çıkacak hafriyat 1,43 ile 1,76 milyar metreküp. Burada rakamlar değil, şey önemli. Yani çok daha fazla hafriyat çıkacak. Bu da 990 milyon ile 1,98 milyar dolarlık ek maliyet demek. Ek maliyet 2 milyar evet, dolara yakın bir maliyet getirecek. 6 aylık bir süre içinde bu çok kapsamlı ÇED raporunu, yani 1600 sayfalık ÇED raporu üzerinde 6 ay çalışmış Maden evet. Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Makar. Yani 1 ila 2 milyarlık ek maliyetten bahsediyor. Bir de çok önemli bir şey daha söylüyor değil mi? Tarım arazisinden konut alanına çevrildiği meselesi. Bunu Katar'la yapılan anlaşma mutabakatına, yani mutabakat zaptına daha doğrusu, görünmeyen şeyler bunlar ama tarım arazisinden konut alanına çevrilmesinden bahsediyorlar İstanbul Şube Sekreteri de. Aynen öyle, yani bu çevreye ve diğer ekonomik yaşam biçimlerine vereceği zarar üzerinde de duruyorlar. Katar emirine ait olan, Katar emirinin annesine ait olan arazinin imar planlarının değiştirilmesinde buna örnek vermişler. Bu gibi gelişmeler daha çok yaşanacak belli ki diyorlar. Evet, yani arazinin statüsü tarım arazisinden çıkarılıp konut alanına dönüştürülüyor. Asıl amacı göstermesi açısından önemli diyorlar. Onlarca dava var Kanal İstanbul aleyhine. Birçoğunun da halen yargılaması devam ediyor. Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen cuma yatırımlar devam ediyor. Bir numaralı proje Kanal İstanbul demişti. İhale aşamasına gelindiğini belirtmişti ama bu sözleri hatırlatan TMOB'dan Çelik söylem yanlış demiş. Çünkü sadece TMOB'un Kanal İstanbul'a karşı açtığı 5 dava var. Hepsinin yargılaması devam ediyor. Henüz mahkeme aşamasında olan bir projenin her şey tamammış gibi lanse edilmesi doğru değil. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden sonra hangi hakim bu projenin aleyhine karar verebilir diyor. devam ediyor pandemiye rağmen İstanbul, Kanal İstanbul tartışmaları. Böyle. Bir de Ekoloji Birliği'nden tepki var. Yeşil Gazete'den aldığımız bir haber. Yani 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında su yönetimi alanında yapılan işbirliği mutabakat zaptına ilişkin bir açıklama yayınlamış Ekoloji Birliği. Ve bu su meta olarak kullanılamaz, anlaşmanın içerisinde ne var? Türkiye suyunu Katar'a mı satacak? Bu sorular arasında yer alıyor. Türkiye adına mutabakat zaptını imzalayan Bakan Bekir Pakdemirli ise Katar'ın Türkiye'ydi, Türkiye'nin Katar'da su yönetimi konusunda çalışmalar yapacağını söylemiş. Bu da ilginç bir açıklama. Katar'ın, evet. Yani Katar'ın kendi tecrübesi, Akgün İlhan'ın da geçen gün söylediği gibi, yani deniz suyunu tatlı suya çevirme tecrübesine Türkiye'nin pek bir katkısı olamaz. Çünkü onlar yıllar, çok uzun zamandır sadece bu şekilde su bulmaya çalışıyorlar. Yani su ihtiyaçlarını böyle gideriyorlar. Birleşmiş Milletler'in açıklaması da tüm bunlar tartışılırken 2020'nin gelmiş geçmiş milyonlarca yıldan beri bütün ölçüler yapıldığından bu yana da kesin en sıcak 3 yıldan biri olma yolunda olduğu kesinleşmiş durumda. Deutsche Welle'nin haberi, Sibirya'da sıcaklık rekoru, son 6 yılda rekor sıcaklıklar zaten oldu. 2015-2020 arası 1850'den bu yana tutulan kayıtlarda böyle. Küresel ısınmanın semptomları da, hastalık gibi bakılmış burada, semptomları da kötüleşiyor diyor Deutsche Welle'nin haberinde. Grönland'da ve Antarktika'daki, yani hem kuzey hem güney kutbundaki buzul tabakalarının erimesi nedeniyle deniz seviyesi yükselme oranı artıyor. Okyanusların %80'i en az bir kez sıcak dalgasına maruz kaldı. %43'ü de, yarısına yakını da sıcak dalgalarına maruz kalmış zaten. Şimdi de Avustralya ve işte Yeni Zelanda, güney yarı kürede yaz mevsimine giriyor. Çok tehlikeli beklentiler var. Ama hala iklim değişikliği konusunda yapılan son analiz, Birleşmiş Milletler hedeflerinin hala geçerli olabileceğini gösteriyor. Eğer derhal bütün hedeflere varılırsa, ki bu çok önemli bir eğer, büyük E ile yazması gerekiyor. Yoksa Great Barrier Reef dedikleri, ya yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliğini barındıran mercan kayalıkları, Avustralya'daki mercan resifi çok kritik durumdaymış. Yeni bir haber, bu da Guardian'dan, Avustralya muhabirinden gelen bir haber. Dünya mirasına da bir numaralı tehdit oluyormuş bu da. Evet, birkaç dakikamız daha var. Şeyden de bahsedeyim. Çok çarpıcı bir haber var. Hali hazırdaki, aslında topal ördek durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tam bir af getirdiği Michael Flynn, güvenlik danışmanı. Çok ilginç. Af gelir gelmez son derece ilginç bir açıklama yapmış. Ve hemen Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkı yönetim ilan edilmeli ve yeni seçim sürecini askeriye yönetmeli demiş. Nasıl bu? Harika. Gerçekten zaten darbe girişimi mi diye de basında yer almıştı. Ya, bunu mu savunuyor çıkmaz, daha doğrusu? Hapisten diye. Çıkar yani. Çıkmaz. Evet. Bunu söylemiş Michael Flynn. Bir hafta sonra ve şey demiş, yani ordu el koymalı duruma seçimi filan. Bir eleştirmenlerden biri de biraz darbeye benziyor demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir darbeden bahsediyoruz. Bir de şeyden bahsedelim, Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı gibi çok tuhaf ve kaygı verici bazı haberler vardı ve tartışmalar. Halk TV'de Şirin Payzı'nın programına konuk olan Ekrem İmamoğlu da, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi hakkındaki, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin Normal yaşamımda benim bundan haberim yok. Zaten bu tür olayları çok da gerekmedikçe benle paylaşmıyor yönetici arkadaşlarım demiş. Ama İçişleri Bakanlığı'nın beni böyle bir durumda araması gerekirdi demiş. Çok makul geldi bana da bu açıklama. Yani kim gündem değiştirme iddialarına da tepki göstermiş. Türkiye Gazetesi'nde bir gazeteci, adına vermeye lüzum yok, köşe yazısını canlı yayında okumuş ve suç duyurusunda bulunmuş. Gündem değiştirmek için yapıyor bunu demiş. Yani bir yazar Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağını, benim de o koltuğa oturacağımı yazıyor. 4 gündür bu yazı yazıldı diyor. Bakalım soruşturma açılacak mı? Ve kim ne yaparsa yapsın ben yüzümü halkıma dönüyorum demiş. Orada da arkadaşlarıma dönüyorum. Bütün enerjimi buna harcıyorum. Deprem ve buna benzer sorunlarla ilgili bir sürü işimiz var. Başka konular vaktimi almıyor demiş. Gerçekten de haber verilmesi gerekirdi demesi bana da çok manalı geliyor doğrusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ama bu konuda. Bize haftada 65 ile 80 arası eyleme yönelik duyum gelir diyor kendisi. Biz de bunları dikkate alırız. Bu duyum miktarımız yurt içi 1300-1350'dir toplamda diyor. Dolayısıyla biz gelen her şeyi haber vermiyoruz insanlara diye böyle bir savunma yapmış. Kıraathanede konuşulan bir sözü dahi değerlendirmek, ciddiye almak durumundayız. Ama bunlar fiilen harekete geçileceğine yönelik şeyler değildir demiş. Dönüp dolaşıp AK Parti vekillerine de böyle tehditler gelir. En fazla örneğin demiş Orhan Miroğlu'na geliyor. AK Parti MKYK deniyor. Bunun açılımını bilmiyorum. Merkez komite falan herhalde. Evet. Peki. PKK'nın sürekli tehdidindedir kendisi diyerek bunu şey yapmış. Haber verseydi iyi olurdu. Evet, şimdi bu arada artık yayından çıkıyoruz. Çünkü evet, bir şeyle de yarım saat içinde Prince Claus ödülü vesilesiyle Hollanda Büyükelçisi Marianne de Kwaasteniet ile konuşacağız. Kwaasteniet. Doğru okudum umarım. İlk sen Mavi Tuna'da olacak. Şimdi bir parça çalarak çıkalım. Sonra devam edeceğiz. 10.30'a kadar. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. May be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live, baby. Go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself. But I tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazete sonun saat 10.05 geçiyor ve bu yayın hayatında 25 yılı geride bırakan Açık Radyo dün akşam itibariyle de çok dünyanın itibarlı ödüllerinden birisi olan Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından ta 1997'den bu yana kültürel faaliyetlerde içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Claus ödülünü, Prince Claus ya da ödülüne layık görüldü. Biz de bu özel bir konuğumuz var Açık Gazete'nin bu son bölümünde ve Hollanda Büyükelçisi Marianne de Kwasteniet'i konuk ediyoruz. Ve bundan da çok büyük bir mutluluk duymaktayız. Şimdi sözü ilk sen Mavi Tuna'ya bırakalım, tanıtımımızı yapsın. Herkese merhaba, herkese günaydın. Yes, this morning we are joined by a special guest on the occasion of Açık Radio's nomination for the Prince Claus Award. We will have the chance to talk with Dutch ambassador to Turkey, dear Marianne de Kwasteniet. Dear madam, welcome to Açık Radio broadcast. Thank you. Welcome. Welcome. It's an honor actually to meet you on this special occasion. Thank you so much for your time. Well, yesterday the online ceremony for the Prince Claus Award for 2020 had taken place, and Açık Radio has been declared as one of the laureates of this year. On this occasion, we're getting together with the dear ambassador to evaluate the award and learn more about the cultural activities elaborated between Netherlands and Turkey. We are also joined by Sarah Marshall, who is kind enough to help us with the translation of the interview. Welcome, both of you. Well, thank you so much for inviting me on the program. It is really a pleasure to talk to everybody involved in Açık Radio on this very festive moment. Because this is the year that you celebrate the 25th years of Radio Açık. And special congratulations to Ömer Madra for being a laureate of the Prince Claus Awards 2020. And it was a real pity that yesterday we could not celebrate this on-site in Amsterdam. We had to do it online. But I hope that you nevertheless enjoyed the ceremony yesterday. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle bu özel anı paylaşmak benim için çok sevindirici. Açık Radyo'nun 25. senesini de kutlamak ile birlikte Sayın Ömer Madra'yı da özellikle kutlamak isterim. Prince Claus ödüllerini kazananlardan biri olduğundan dolayı. Amsterdam'da bunu kutlayamadığımızdan dolayı bir üzüntümüz var tabii ki. Ama umarım dün akşamki çevrim içi ödül törenini keyifle seyretmişsinizdir. Evet, büyük de yankı aldık aslında. Yani it's our great pleasure to have you here as a guest, and from our programmers all from all around Turkey, there has been great enthusiasm and congratulations from all over the place. Good to hear. I'm glad that so many celebrated with you. Yeah. Peki, belki biraz ödülden bahsetmek iyi olur diye düşündük. Açık Radyo dinleyicileri için Prince Claus Fonu'nu biraz anlatmasını isteyeceğiz Büyükelçiden. Kurumun özellikleri, amaçları ve tabii ki aktivitelerini soralım istiyoruz. Dear Ambassador, could you introduce our audience to the Prince Claus Fund? What are the specifics and objectives and accordingly activities of the fund? Of course. The Prince Claus Fund was established in 1996 as a tribute to His Royal Highness Prince Claus, the late husband of the former Queen of the Netherlands, Queen Beatrix. And the fund is dedicated to culture and development. So it focuses on opportunities for connection and exchange and on stimulating cultural expressions all around the globe. The Prins Claus Fonu 1996'da Prins Claus, eski kraliçemiz Beatrix'in mütevefa eşi Prins Claus'a ithafen kurulmuştur. Kendisi kültür ve kalkınmaya adamış biriydi. Fonun amacı kültür ve kalkınmaya değer veren kişileri bir araya getirip bağlantılar ve görüş alışverişleri sağlayıp aynı zamanda kültürel ifadeye yol açmak. So the fund has basically four activities, and the first one is to rescue cultural heritage. Just as an example, the fund was working in Palestine with the great Omari Mosque to preserve and digitize their collection in order that it remains safe. The second activity is working with youth in the program that they call Next Generation Program. And those who followed the award ceremony yesterday evening saw that this year it's a young Pakistani woman who has been given this a special encouragement. The third activity is to help artists through grants and mentoring. And the fourth activity is the annual awards about which we talk today. Aktiviteler üç ana hatta dayanıyor. Bunların bir tanesi kültürel mirasları korumak ve acil yardımda bulunmak. Bunların örneklerinden bir tanesinde Filistin'deki bulunan Büyük Omari Camisi'nin eserlerin tehlike altında olduğundan dolayı eserleri dijital bir platforma taşıyıp korumak. İkinci temel hattımız ise gençlerle birlikte çalışmak. Biz bunu Gelecek Jenerasyon Programı çerçevesinde yapıyoruz. Dün akşamki ödül törenini izleyenler genç bir Pakistanlı kadının bu sene ödül aldığını bilir. Üçüncüsü ise sanatçılara bağış ve danışmanlık desteği sunmak. Maybe I should explain a little bit about the awards, the fourth point. The awards honor outstanding achievements of visionary people. Visionary people that work at the front line of culture and development. But by choosing the laureates, it is always, first of all, about the excellent quality of work, and second, about the impact on development in society. Belki biraz ödülü anlatabilirim. Ödülü alan kişiler sanat ve kültür ve kalkınma alanında vizyoner kişilerdir ve seçilmeleri seçkin kalitedeki işleri, eserleri üretmeklerinden bir yana aynı zamanda topluma olan katkıları ve etkilerinden dolayı seçiliyorlar. Maybe it is time, if it's okay, to talk about Açık Radyo's nomination. In that respect, how would you evaluate Açık Radyo's nomination for the award? Well, I mean, let me quote a bit from the report of the jury. The jury says that Açık Radyo is honored for its richly informative, entertaining and inspiring, it's a lot, programs. And these programs feature controversial issues, opposing viewpoints and honest critical analysis. And the jury was very much impressed by that. Jury raporundan direkt alıntı yapayım. Açık Radyo'nun onurlandırılmasının bir tane sebebi, tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştiriler tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediğinden dolayı. The jury feels that by making these kind of programs, Açık Radio is nurturing the principles of a pluralist democracy and the rule of law and universal human rights and fundamental freedoms. Jürinin düşüncesinde Açık Radyo'nun programlaması çoğulcu demokrasiyi, hukuk devletini, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğunu ve bu değerleri ileri sürdüğünü düşünüyor. So it offers spaces for dialogue and exchange of opinions. And makes it possible that alternative voices are being heard. And I think all these issues were very important for the jury. Aynı zamanda alternatif, marjinalleşmiş ve azınlık seslerin duyulmasını mümkün kılan bir diyalog ve platform sunarak Açık Radyo'nun topluma yönelik katkıları jüri açısından çok önemsendi. Evet, az evvel heyecandan çevirmeyi unuttum. Açık Radyo'nun ödülü kazanması hakkında ne düşünürsünüz diye sormuştuk Büyükelçi. Çok teşekkür ediyoruz cevabı için. Evet, isterseniz biraz daha teorik bir noktaya yaklaşalım. Az önce de vurguladık. Kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara sunuluyor Prince Claus ödülü 1997 yılından bu yana. Ve mottoları da temel ihtiyaç olarak kültür diyor. Buradan yola çıkarak Hollanda'nın uluslararası kültür politikasından da bahsedelim bu vesileyle, Büyükelçi de hazır burada yayında bulmuşken. Yes, as we have emphasized, since 1997, the Prince Claus Fund for Culture and Development has presented Prince Claus Awards to individuals, groups and organizations whose cultural actions have a positive impact on their societies, with the motto, culture as a basic need. In that terms, Mr. Ambassador, could you evaluate the international cultural policy of Netherlands? Sure, sure. But we think that not only culture is a basic need, but international cultural cooperation is also a basic need. And in our approach to international cultural cooperation, we have always put quality of culture first. It is the quality that counts while we select our activities, and the quality that should benefit from these international partnerships. And second, of course, it should strengthen bilateral relations. And that's also an important aim for working together and create mutual understanding and trust. Temel ihtiyaç olarak kültür değil de aynı zamanda uluslararası işbirliği açısından da kültür şart. Hollanda'nın uluslararası kültür politikasının ana hatları arasında kültürün kalitesi hep uluslararası işbirliği ve görüş alışverişinden faydalanır. Aynı zamanda kültür ikili ilişkileri güçlendiren ve karşılıklı anlayış ve güveni arttıran imkanlar sağlar. Let me give an example. Actually very simple. 2 years ago, we brought a painting from the Rijksmuseum in Amsterdam to Ankara. And this painting is called View of Ankara. And it's the oldest depiction of the city of Ankara, dating from the 18th century. And the painting tells the story of the Angora wool trade. But there are many other details that talk about the daily life of that time. So this painting, by bringing it here and starting a dialogue about it with people, with visitors, children who visit the museum, we bring the two countries together and we give Turkey, at least for 4 years, something that is very important to them, part of their history. Size somut bir örnek vereyim. Aslında çok basit. Rijks Müzesi'nden Ankara'daki Rahmi Koç Müzesi'ne bir süreliğine tablo ödünç verildi. Bu tablonun adı Ankara Manzarası tablosu. Bu Ankara şehrinin en eski resimlendirildiği tablodur. Ve tablo Ankara'daki yün ticaretini anlatan bir tablo. 18. yüzyıldan ve günümüzde insanların bu tabloya olan tepkilerini, insanları nasıl birleştirdiğini, çocukların tepkilerini ve insanları nasıl bir araya getirdiğini görebiliyoruz. But that's a last, I think, goal of our international cultural cooperation. We find it important that cultural expressions also contribute to societal goals, like the Sustainable Development Goals of the United Nations. So there we also focus our activities on. Son olarak da hedeflerimizin arasında sürdürülebilir kültürel iletişimler ve bunların arasında aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek sağlamak. Maybe I should ask another question very much related with this culture as a basic need and international cultural cooperation, the quality of it. Back in 19 years ago, from the manifesto of the website of Açık Radio, it was called the Open Site, we stated that we need to think, where do we go, wherever we go, in order to prove that in this possibly terminal phase of existence, democracy and freedom are more than values to be treasured, they may well be essential to survival, in the words of Noam Chomsky, the thinker. And to this, we also added another sentence by the great writer and activist from India, Arundhati Roy, that all the beauty of human civilization, our art, our music, our literature, lies beyond these two fundamentalist ideological poles. Would you please comment on this? Yes, I'm happy to do that. But I think it goes to the heart of the matter. Mm-hmm. Culture is freeing people. And free people can make important cultural expressions. So, yes, I would say that culture is part of a society that has freedom of expression, freedom of thinking, that respects individuals and their freedoms. And otherwise, it's very hard for culture to flourish. Bu söyledikleriniz meselenin tam kalbine vuruyor. Kültür tabii ki özgür insanların daha rahatça yapabileceği, daha rahatça bir şekilde kendilerini ifade edebileceği bir alan. Özgür insanlar önemli kültürel ifadelerde bulunabilirler. Kültürün bir toplum içerisinde özgür ifade özgürlüğü, sanatsal özgürlüğünün olduğu alanlarda olması önemli. Evet, yani soru olarak ben de şeyi sormuştum, onu Türkçe'ye tercüme etmeyi unuttum, ben de heyecandan olacak. Yani Açık Radyo'nun ta bundan neredeyse 20 yıl önce, 19 yıl önce internet sitesinde, Açık Site diye adlandırılan açılışında iki önemli cümleden bahsetmiştik. Bir tanesi Noam Chomsky'nin, yani özgürlük ve demokrasi yalnız kendi başlarına bir değer değildir. Muhtemelen varlığımızın sürdürülmesi için de zorunlu birer unsurdur. Bunu ispat etmek için düşünmemiz gerekli. Bir de şunun üzerinde durup düşünmeliyiz diye bir atıfta daha bulunmuştuk. Yani insan medeniyetinin onca güzellikleri, yani iki köktenciliğin, iki ideolojik kutbun ötesinde yatan bütün güzellikler, sanatımız, müziğimiz, edebiyatımız, Harun Dati Roy'un. Bu soruyu sordum. Ben Türkçesini, İngilizcesini sormuştum. Gayet aslında güzel sağlık. De cevap verdi Büyükelçi, Sayın Büyükelçi. Evet. Belki bu sorunun devamında Türkiye'deki faaliyetlerden konuşabiliriz. Hollanda Türkiye arası yoğun emekten bahsediyoruz. Kısa ve orta vadede bu işbirliği çerçevesinde neler oluyor onu soralım. Well, as to keep up with the previous question, the final point, could you make a summary of current activities in Turkey? And what are the short and mid-term specifics? Well, I think we started under the leadership of Quirin van der Hoeve, who is our present culture attaché, an important process that we have called Making Connections Through Arts and Culture. And in that project, we have been done a mapping of 19 cities in Turkey. In order to find out the networks that there are in these cities in the area of culture and the arts. İstanbul'daki kültür ateşimizin öncülüğünde 19 şehirdeki yerel kültürel faaliyetlerinin bir haritasını çıkardık. Bu projenin adı Sanat ve Kültür kültürü kullanarak bağlantılar kurmak ve bu da önemli bir bize önemli bir katkıda bulundu. And we did this because we, and maybe this is not what the audience of Açık Radio wants to hear, but we did it to get out of the bubble of Istanbul, Ankara, İzmir. So we connected to the cultural networks in cities like Konya, Kayseri, where a large part of the Dutch diaspora comes from, but also cities like Van and Mersin and Trabzon that are further away and do not always easily connect to embassies. Belki de Açık Radyo'nun dinleyicileri bunu bunu dinlemekten çok hoşnut olmayacaklardır. Ama bunu yapmamızın sebebi Ankara, İstanbul, İzmir çevresinden uzaklaşmak ve farklı şehirlere, farklı yerlere dokunabilmek. Genellikle elçiliklerin çok yaklaşmadığı, örneğin Konya ve Kayseri. Kayseri'de gayet büyük bir Hollanda diasporası mevcut ve yeni alanlara açılmak istedik. So we have been able to reach a much bigger audience, a much more diverse audience, focusing also a lot on children, focusing on issues like green cities. And you're surprised to learn how active citizens all over Turkey are to connect culture with sustainable development goals and create new ideas to make their own environment more livable. Dolayısıyla çok daha farklı seyirciler ve dinleyicilerle buluşabildik, tanışabildik. Çok farklı türlerde insanlar, özellikle çocuklara yoğunlaştık ve aynı zamanda yeşil şehirler ve sürdürülebilir kültür ve kalkınma hedeflerine yoğunlaştık. Her zaman Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Türk vatandaşlarının ne kadar farklı fikirlere sahip olduklarını ve sürdürülebilirlik ve kültür açısından zengin düşünceleriyle karşılaşmak bizim için çok besleyici oldu. Evet, galiba sonuna geliyoruz sürecin. Okay, please go on. Please. No, just maybe to mention how we have approached the COVID-19 situation. Mm-hmm. When we realized that we were all stuck at home, we introduced the cultural micro support program, and that program helps institutions, artists, cultural foundations to translate their work from an on-site to an online environment. So we gave them little support to make this switch in their heads and in their activities to adapt to the new situation. And I think we have been very successful there. Son olarak bu COVID dönemindeki yaptığımız değişikliklere bir değinmek istedim. Herkesin evde kalmak durumunda olduğunu anladığımız anda bir mikrofon sunduk kültürel kuruluşlara. Dolayısıyla programlarını çevrim içi bir şekilde yapabilmelerini sağlamak istedik ve bu konuda da başarılı olabildik. I think we're at the end of the of our time. Yes, unfortunately. We're very glad to have you as our guest. Thank you very much for being with us. Thank you so much for inviting us. You're very much welcome. Hepinize çok teşekkür ederiz dedim ben de şahsen Açık Radyo adına. Bu arada sevgili Sarah Marshall da çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. We'll be commemorating it in Amsterdam. Yes, we'll do that. Gelecek senede bu ödülü gecikmiş COVID dolayısıyla yapılamayan ödülü törenini de Amsterdam'da gerçekleştireceğimizi umut ederek bitirelim dedik. Evet, bu şekilde Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş olduk. Her zamanki gibi gene COVID şartlarında 3M'ye bağlı kalmanızı rica ediyoruz. Maske ve mesafe ve musluk, yani dezenfeksiyon. Bizim 3M'miz bu, vazgeçilmez. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.